مسلا بسورنا فتوا فتوا فتلت الأجرم جبال فتو كتا دكتا واحدة فيا مرضي وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك جاءها ويحمل عرشها بكفى قوم يومئذ ثمانية يومئذ تورثون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما سلبتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض ولا طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسل إلا يقوله إلا الخابرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقارب لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحدنا حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة للكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سورة الحاقة مکی سورة دے نزول کی اتا او یایم پس دے سورة الملک نا نازل شوے دے او ترتیب دے سورتن کی یوکم او یایم نمبر دے پس سورة القلم نا ربط او تعلق دی سورت دمکی سورت سوا یو دا چمکی سورت کی بیان دا قیامت ہو ندی سورت کی ادرے حالات دا قیامت ذکر کئی ددی وجنا اور پسیرار ہو مکی سورت کی بیان دا قیامت ہو او دی سورت کے ادرے حالات دا قیامت ذکر کئی دا دیو اجنا ورپسے راڑو یا مکی سورت کے دا باغ والاو دا تباہ ذکروں کو چھر باغ والا غباغ تباشو دا غید آمن دلاسا ندی صورت کے داغا کلو دا حلاکت ذکر کئی چھ داغا کلی والاو دا آمان دلال ستباشویو مکی صورت کے دا باغ والاو ذکرو کر چھ داغای باغ تباشویو داغای دا آمان دلال سا ندی صورت کے داغا کلو والاو ذکر کئی چھ داغای غکلی تباشویو داغای دا آمان دلال سا نو چاچے عمل ناکار اوکر نو داغا مال حالم تباشی او داغا کری اکورنوم تباشی یا مکی صورت کی پینزم یاد گیوے دیو فساتم سیرو ایوب سیرون تبا مخفل انجام ہوئینی او دائی با مخفل انجام ہوئینی نو دیو صورت کی داغا انجام ذکر گئی د دیو اجنا ورپسې راړو دا وز صورت تخفیفی اخروی او حالات د قیامت صورت کې د قیامت درې حالات ذکر کړي یو حالت د اوبو د قیامت دویم حالت د حساب کتاب د قیامت او درم حالت د معاب او د انجام د قیامت حالت د وجود قیامت دیار لسم آیات آیت نمبر 13 کې چې چې وګواله چې فیضان نفخ فی السور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده فیومئذ وقعت الواقعه دیمه حالت د حساب کتاب د قیامت او دان لسم آیات کی ذکر کئی فاما من اوتی کتاب او بی امینی فیقولها او مقرو کتابیا انی ظننت انی ملاقن حسابیا فو فی عیشت راضیا فی جنت عالیا کتوبها دانیا حالت اکل قیامت او درم حالت مآب او در انجام چه مآب او انجام ناغذ کرگئی یو کم دیر شمیات کے چاچا چه نافرمانی کڑیوا ناغبوی حلق آنی سلطانیا خضوح فغلوهو زمان جہی مسلوهو جناتیان با جنت تلاشی او بدا من با جانم تلاشی خضوح فغلوهو زمان جہی مسلوهو سورت کے تحریف اخروی ورگئی او درے حالات دا قیامت یو حالت دا وقوع دا قیامت چشپیلائی بہوالی شی او قیامت بہوالی شی دوین دا حساب کتاب دا قیامت چھ حساب کتاب بشروع شی نیک عمر اللہ بدا گئی عمل نامو ورگئی شی او بدا مر لگا گئی او درم حالت دا مآب دا انجام نیک عمل با جنت تروان شی او بد عمل با جہنم تروان شی الحاق حاق نیم دے دا قیامت او حاق و تولی وی لئنہا تظر حق الاشیاء لئنہا تظر کی حق الاشیاء ذکر پدی کہ اگر حد سے زنو خکار رکی گی دہر چاہ حد بخکار رکی گی سوٹنے کا عمل او عمل اکڑو داغی حد بور کولیشی سوٹ عمل او داغی حد بور کولیشی چاہ چاہ حد کھولنے انہوں کا بخکار رکی گی چاہ چاہ لحق ورکڑے انہوں کا بخکار رکی گی چاہ چاہ حد نیولے انہوں کا بخکار رکی گی او دا چا حد چا نیولے انو اغا بخکار کی گی نو دیو جو اتا حاقوی چا حقون بخکار کی گی حاقو دا دیو جو ای چا حاقوی رشتین تا او قیامت اغام رشتیا دے واقع کی دون واقع کی دون کے دے نو الحاقا اغا حق ورز الحاقا حق ورز ملحاقا صدا حق ورز وما ادراک ملاکا سپوک تالا سلاحک و رز قضب سمود و آدم بالقاریان ترزیب کرے و سمودیان و آدیان و باقا تنگو کی و رز باندے قاریان و تذکر ویلی انہا تقرو القلوب ذکر آبا ضرور تنگئیو مخی صورت کی ویلیو سرور سر اختمیات کے آت نمبر 44 کے وَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ندی کی وئی چرچ نیولی او داغی انجامو گورا کذبا سمود و آدم بالقار یا تقزیب کرو سمود یانو آدیانو پاوٹنگ ان کی ورز باندے واما زهود سمودو هل سمودیانو فا اولیکو بالتوازیا دو مانی دیو دا هل سمودیانو فا اولیکو بالتوازیا نو حلاک ریشو پا سبب سر کا شای باندے چلی سر کا شکر و داری دو جی اللہ حلاک رل اسے اللہ ظلم نکی یا دیو مانا وَأَمَّا سَمُودُوا فَأُحْلِقُوا بِالطَّاغِيَةَ هَلْ جَسَمُودِيَانُ نُحَلَاقْ رَيْشُوبْ آغَا چغا باندې چې د حد نه تیر شوی و د صحت انطاریا هغه چغا چې د حد نه تیر و و اما دم جادیان علا گشو بیرین سر سرین آتیا اغا سلائی تیزا سخت بانده آتیا اغا دا حد نچه اوخته و تیزا سخرا علیم مقرر کروا منگا دیل رب دیبانده سبا لیالی و سمانیت آیام وش بیا و درازی د چار شنبه نه شروع شو د شروع درځینا او تر اخره پورې وا د بای شو حال پورې په دای باندې دا شروع دغه سي سوال یا له ثمانيه تا ايام زموږ په پښتنو کې یو مصیبت خو نو د هر قوم رسم د هر قوم روایت هغه پښتنو په کړو اندوان پدائی پادشیو نو داغی رسمون اخبر کریو سکان پادشیو داغی رسمون اخبر کریو انگریزان پادشیو داغی رسمون اخبر کریو او داغین علاوہ دا اقوام محلکاو اگر رسمون اخبر کریو پاغی باندی دا بود پراز باندی دا شورو پراز باندی عذاب شروع شویو نو دای باری دا شورو راز سپیرا دا شورو پرس بانده کار مشورو کو منگل پرس کار مشورو کو زکر گورداس پیرالا او بیا بده کار نکیگی اپا دی رد بانده میخ اخکر نشون دی زکر پدهی بانده شورو نا شورو شروع او دا تر منگل پوری می پدهی دا رس پیرالا دا خو پا غیس پیرالا پا تا خو نرس پیرالا ستا پا زان سپیرکڑا زخرا علیهم مقرر گروام نا پدھئی باندیدا سوا لیالی و سمانیت ایام وش پیا و ترازی خصوما بدشوی پدھئی باندی نا کارشوی پدھئی باندی فترال قوم فی آسر و لیدبتا قوم لرب لیکی پر مخی پرات سرا المطروب علی الارض پر مخی چپروتی کانم آجاز و نخلن خالیا تا بلی گینی دا تنی دا کجور زڑی دی لگا غزارا کجور چی پرتی ہے ازاروان نجار ویختتی نغاوتی ہے دنس دا غٹ رک بدلون ازاروان نجار ویختتی نغاوتی ہو او گر رو مپراتو ہو فحل درا لهم من باقی آنوائی بینتا غی درا یا نفس باقی پا دیگی دونگی من باقی آنی من نفس باقی آ و جا فیرون و امن قبل او را تگرو فیرون و چاچ مخید دنو والمعتفقات بالخاطیا او آکر ورو بشو معتفقات اگر کلی چی اللہ ورو تگرو بِالْخَاطِئَةِ بِخَصْلَةٍ خَاطِئَةٍ فَغَخُوِنَا كَارَ بَانْدِي فَاسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ نُدَئِ نَا فَرْمَانِي وُقْرَادِ پِغَمْبَرْ دَرَبْدُ دَئِيهُ نُونِ وَالْدَئِ لَرَا أَخْزَتَ الرَّابِيَا فَغَنِي وَالْيَقِنِ بَانْدِي إِنَّا لَمَّا تُغَلْمَعُو اومنگا کلاچ زیاد شروبو او با دا حد نو آوخ دی برنا او با دا کتنا او با حمنا کن فیل جاریان سوارک رای منگا تاسو پاکستای روانا که او کن منو تا اشاره دا لینا جالا لکن تاس گرتان دی دا پارا چوگر دا منگا دی واقعی لرا تاسو لرا پاند و تا ایها و دنو آئیا او یادو سا دیدی لرا برگونی آسا تونکی بایزان نوخی غفی سوری نفتو واحدا نو کلا چی پوکوالیش بش بیلائی گی پوکی یاو وحمل دل ارد والجبال او چتگریشی سمکا غرنا فتو کتا دک کتا واحدا نو ٹوٹی ٹوٹیشی پٹو ٹوٹی ٹوٹی یاو زل باندے فیو مائی دیو وقا دل واقع حسد حساب کتاب وخو قیامت تو آگے سے حساب کتاب شروع شو نو پدا راز کے واقع بچی واقع گیدن گے قیامت پن شکت سما او بچی اسمان نوی بدا پدا راز کے واقعی آسست ون ملک والا ارجائی ها او ملائک با پاترافو ددیبانی وی حمل ورش رب بے کفاو قوم او پور تکڑ بے یارس رب ستا دپاس دینا یو مائزن سمانیا پدر رس کی سمانیا بیشمیر فرشتو سمانیا ات فرشتو نو سمانیا وی اتو تا ودا اتی اوڑے ہوئے زکا سلور طرفو ندی او سلور بوٹو ندی سلور طرفو ندی مشرق مغرب شمال او جنوب او سلور بوٹو ندی دا مشرق او د شمال بمیانس کی گوٹو دا شمال او دا مغرب بمیانس کی گوٹو دا مغرب او دا جنوب بمیانس کی او دا جنوب او دا مشرق بمیانس کی سالور گوٹو ندی نو سالور گوٹو نا او سالور طرفو نتوشو اتو یعنی گیر چاپی رو ملائکو لاری یوم ایزین تورا دونا لا تفا منکم خافیا پدارس کے پیش بکڑے شئی تاسو پا اللہ باندے او پٹ باندے ویستا سنا خافیا یو عمل پٹی دون کے یا یو عقید پٹی دون کے یا یو نفس پٹی دون کے ار یو چوائے فاما من اوٹی کتاب بی امینے نوار چاہ سوک دے چوار کشام اللہ ما بخیلاس باندے بیا ګلوه وګړو کتابیا وای بده راشي راشي ورولې زما مننا می لرا هاو مو او تعالو بیا ګلوه وګړو کتابیا وای بده راشي ورولې زما مننا ما هېد پاره د وقف دا څرینه دي جنوري رزلټ اوټ شي نجخی نمبر ایرسی وی راش ای جمع نمبر ایو گو رئی راش ای جمع نمبر ایو گو رئی اللہم اجلنا منہم بیا قولوها و مقرر کتابیا وائی بدے راش ای ولول ای جمع من ناما انی زنان دوانی ملاقن حسابیا ما یقینو چزبا مغام کی دنگی مواد اخبری صاحب سرا فو افی ایش اتر راز دیا یوبا دے با جوان گے چو خوشحال بگی دلا را خوشحال آئی جوان بئیو فی جنت نحالیا با جنت نوچا تو کی بئیو کتو فوا دانیا چمیوے دانے بری نیز دے نیز دے کتو فوا دانیا دانے میوے بری نیز دے نیز دے من سورہ فاتحے تفسیر چکم اردو کی نکلے رے داری نو مائی کے القطوف الدانیا فی تفسیر سورة الواقیا دو سورة فاتحی تفسیر دو درید اللہ چاپ شوئے دے اس نایاب دے بیاوے انشاءاللہ چاپ کو قطوف الدانیا چھ میوے دائے برینی دینی دے قلو اشربو آنیا نخرائی اس کئی مبارک بیشی دا سلو دا اما اسلحتم فی الایام الخالیہ فسبب دائے چکڑی اتاسو فاغروازو تیرو شوکے خالیہ مازیہ و اما من اوٹیا کتابو بشمالے اور چاسو دے چوارک شام اللہ مدد فدس لاسبان دے اللہم لا تجلنا منہم و اما من اوٹیا کتابو بشمالے ارچا سود دے چوارک شام اللہ مدد پدس لاس وائی بدے یا لیتنی لم ہوتا کتابیا ہائی ارمان دے مالا را چمالا نیرا گرشو زمام اللہ ما ولما دے ما حسابیا او زمین گویا چسد ما حساب کتاب یا لیتہا کانتل قاضیا ہائی اوکاہ دے مالا را کانتل قاضیا چوے زمان فی سلامت کی شوے ما اغنانی مالیا فائدران گرمان زمان مال ما فی دنیا کے مال تا اہمیت ور کرے ہو او زمان پار یر دکان کزا کی قرآن لنشمت لے یر کاروبار مخرابی کی دکان لنشمت لے یار دا مکیږي دکان د قران لنشم تل نور څو ګمالو کا حلګانی سلطانیا لاړا زمانه زما دبدبا اجما بډي رو بچو مالدار به دولت مند ما وحدا میرا حلګانی سلطانیا لاړا زمانه زما دبدبا نو الله دوی خوزو بولو اونیو ای دلارانو توکنو ورطوا چو ایو سرائی مومنون کیون تیر شو آد نمبر ایک سو ناو کی خوزو باولو اونیو ای دلار توکنو ورطوا چو ای سمال جحیم سلو او بیا جہنم تا دن نکیو سم فی سلسلات زروا سبون زران فسلو کو او بیا پاگز زنجرنو کی چلاغی کڑای بھئی او یاویا گزو اتڑای دلارا او یاوی ذکر کزکا دارا بودا عدد دے چلائی تابیر کئی دا کسرت نا بسابرینو مطلب اڈیر اڈیر کڑای بھئیو چکڑای دار ایبا سبون دران او یا گزو یندو اڈیر کڑای اتڑای دلا انہو کان اللہ من باللہ العظیم وجہ سوا چا اللہ و تدورا غصہ دے ذکا اولا پا دنیا کی جیمان انرار پا اللہ نو ذات باندے ولا حدو علا طعام المسکین او تیزوال اینو کو پکراز مسکین دسارات از مسکین غریب غم نو ولا حدو علا طعام المسکین او تیزوال اینو کو پکراز مسکین مخ کی صورت کے سلیل اجتماعاتو گوئی نوالتے ویلیو فانطلبو یهم یتخافتون اللہ اتھولن لیوم علیکم مسکین ویجد دن نشی بتا سوان نرد مسکین نگل دوئی ولا حد والا طعام المسکین ولیس لہو لیوم حاونا نیم نبای دلرا نرد پدیدا کی سلدوس محرابان حمیم گرم دوئی یعنی محرابان دوس گرم دوس بنی وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ رِسْلِنَا وَنَا طُعَام مَگَرْ دِوِنُ زُو خُلِبَانِ نَبَخُرِي دِلَرَا مَگَرْ خَتَعْكَار إِلَّا الْخَاتِئُونَ خاتِئ آمد ہوئی چاہے او غلط کار کی قصدن او مختِئ آمد چاہتا ہوئی چاہے غلط کار کی خو قصدن نکیو غلطا ہے دنوشی نو خاتِئ و مختِئ کے فرق دادے لا اعبدو الا الخاتئون نبخل دیلا مگر خطاکار یمچ قصدان خطاکارون کولو فلا افسرنو بما تفسرون دا سکار سنجد مخلوق گمان دے شاید گمازد تول عالم آج تاسو بھی نئیو آج تاسو انوی نئیو انہو لقول رسول کریم چتا قرآن دا وینا دا پیغمبر عزت مند اونا دا وینا دا یو شاعر قلیلا ما تؤمنون دیر لگ دی ایمان دارون کی ولا دے کولے کاہنین اونا دا وینا دا تویتی کاہن تویتی جادوگر قلیلا ما تذکرون دیر لگ دی پانا بستون کی رات للو اے قرآن دی طرف درد محلوقات او بجور کرے دے بھومن باندے بازی خبرے اقاویل بے ناگانے بازی خبرے لا خلنا منو بلی امین نیولے بھومن دلرم مضبوط یمین خیلاس یعنی مضبوط طاقتور لا خلنا منو بلی امین نیولے بھومن دلرم مضبوط ممخی ویدو آجی وی نبی علیہ السلامی تلکل غرانی کل غلا و این شفاعت ہن لا ترتجا موزی کو شیطان والا پکلی دا جاری کرنوی دا غلط آوا زکر چه اللہوی که پا منگے دزان نخبر جوڑا کرنو من با دے مضبوط نیولیو منگے دمارا رگو نکٹ کرنو لا خرنا منو بیلی امین سمع لقطانا منو لغتین بیا با پیکڑی من ددنا رگو نزدو دمارا نشکم رگو نزدو تراغلی فما من کم امن احدن انو حاجزین ننشتده استان سنے اوتان انو دلی اللہ نا حاجزین منع کرن کے چلا اللہ نا بے اخلاص کی مفرد او جمع دوارا رازی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ او دا پانده دا پار دا متقیانو وَإِنَّا لَنَا لَمُنَّ مِنْكُمْ مُكَذِبِينَ اِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ دا پانده مخی صورت کی آخری آیات کی ویلیو وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ نُدَلْدَهُ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ دا پند نصیحت دے دا متقیان دا پارا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اَوْتَانُ تَعْقِقْ سَرَامَنَا خَبُوَئِيُو شَيَكِنَمْ تَعْسُكِرِي تَقْزِبْ كَوْمْ كِذَا قُرَان قُرَان نمانی قُرَان دا ادا دروغ دی وَإِنَّهُ لَحَسْرَتُمَا الْكَافِرِينَ او دا قرآن بوی افسوس پا کافرانو بیا با افسوس کا یرمان دی چه ما قرآن ویلے ارمان دی چه ما ویدلے سورہ ملک اتم آیات کی تیر شویو لسم کے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ صَعِيرُوا وَوَائِ دَيُ هَائِ هَائِ کمونگا ویدلے دا اللہ کتاب او بیا ځانو په اگړو دا الله کتاب باندې نبو موږ جهنم یانو نا فاترحو بذنبهم فسقل لاصحاب سایر سورہ ملک تیر شویو دا نه درته وای و انه لحسرتم علی الکافرین و انه لحق الیقین او دا قیامت حد یقینی یا دا قران حد یقینی فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نُپاکی بیان او بنوند رب ستا باندې چې موږ ذات دې چې اقوام مهلکه ذکر شو چې ګره کومه تبا کړی جنا فرمانی کړه نو تنا فرمانی مکاوا تابعداري کوا فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نُپاکی بیان او بنوند رب ستا باندې چې موږ دې سورت کې د قیامت درې حالت ذکر کول یاو د وقوعه قیامت او دغه حساب کتاب او دغه معاب د انجام مخی بسم الله الرحمن الرحیم سال سائل جواب وکیل کاتب لسر دافع من الله المعارج تارد الملائكة يوه نفيا من كان مقداره خمسين الفصلة فصل صفر جميلة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالنور وتكون الجبال كالعلم ولا يصل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم ويبتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه وفصولته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لهو نزاعة للشرى تدوم ندبر وتولى وجمع فهو أن الإنسان خلق هميا إذا مسأل الشر جزوع وإذا مسأل خير من وعلك المسؤولين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للنساء والمحرم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم لما في رب يشفقون إن هذا برب غير مأمون والذين هم لفروجهم خاتمون إلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم عادون راعون والذين بشهادة القائمون والذين هم على صلاة يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قيل لك موتونا من يمين وعن شمال عين يطمع كل امرئ من يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقنا مما يعلمون فلا أنفسهم فرة المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مصبوحين فذرهم يخوضوا إلى أبو حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سرعا كأنهم لا نصدهم في نقاشة أبصارهم تلقوا من الله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون سورة المعارج مكي سورة دي نزول كونوي بس سورة حاقينا سنج ترتیب مصحفی کے او یائم نمبر دے پس سورہ حاقینا ربط و تعلق دی سورت دمکی سورت سرا پگن جوہو باندی دے یو دا چمکی سورت کے نزول دا عذاب ذکر شو ندیر سورت کے لے سلو دافع دا عذاب خا مخارازی او سوک ددے دفع کون کے نشتا یا مخی صورت کی وی وان شقت سما او شپاڑ سمایات کی نو دی صورت کی وی یوم تکون السماء کالمهل اسمان بدا سے اوبئیگی ٹکڑے بشی لگا سنگا چے اغاقا لئیو نیشوی اوغا بئیگی او ٹکڑا ٹکڑا پریو دی قیامت کی صورت کیو وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا ندی صورت کیو وتکون الجبال کالحنی اپشان دا غوالا ڈنڈ سیو بشی دا غرونا نورم گنو جو دی اپنی صورت کی داور صورت تنویر پا ما سبقا او زجر ورکی منکرین دا قیامت تا تنویر پا ما سبقا روشنائی چای پا مخ کے باندے او زجر ورکی منکرین دا قیامت تا سآلی اسألو پا مانا دا غختلو مرازی او سآلی اسألو پا مانا دا تپوس کولو باندے مرازی نو دوارا مانے دا جس ای کی گی اولا مانا سآل سائل بیعذاب واقع واری غختن کے عذاب واقعی کی دن کے او دا چاہ دا پارا گواری لیل کافرین د پاره په کافرانو باندې لام په معنا د اعلی لام په معنا د اعلی باندې یعنی علل کافرینا په کافرانو باندې او لام په معنا د اعلی راځي لقد رسول ویو نیزه در معنا اند او بادو فی باشد گئی غار دی من شوت گئی به معنا اعلی لام په معنا د اعلی حلال کافرین واری مختون کے عذاب واقعی کی دن کے پا کافرانو باندے چالا پا دی باندے عذاب راولا یا سآلہ سآلو پا مانا دو تپوس کولو نمانا دا سآلہ سآلوم بے عذاب واقعی واری مختون کے بے عذاب تپوس گئی تپوس کون کے بے عذاب واقعی ابھی پا مانا دا آنو او بے پمانا دا آن رازی لکاب دا رسول وی تزدیا تجلیل در مانا یان باشد گئے نیز استعطاف و از بحر قسم شد مطلقا بے پمانا دا آن رازی نمانا دا سآل سائلن بے عذاب واقع وہ تپوس گئی تپوس گئن کے دا عذاب واقع کی دن کوئی کافرانو باندے لیسا الہو دافے جنبی دل رسو دفتا ان کے طرف دا اللہ نبی دل مارے جو چھ خاوند بلاندائے دے خاوند مالک دے اگر اچھا تو زائنو دے مارے اگر خطل دے فرشتو چھ کمزائے تخیجی ان اللہ طرف دا اللہ نبی مارے جو چھ مالک دے زائنو دے خطو دے فرشتو تار جل ملائکتو خیجی دی اللہ تا فرے خیجی فرشتے او جبریل امین دی اللہ تا فی یومن پی او ساعت کی یوم پماند لنہی او ساعت سنج سورہ انفال کے اس پال سمیات کرا دی اومن یولیم یوم ازن دبرہو پتہ ساعت کے شال رات تارج الملائکہ دوہوری لے فی یومن بیوسات کے شرم اقدار داری پنزو زرکالا سمطلب ہم انسانان روانی پنزو زرکالا بروانی ہوگی تبون رسی فاسبر صبرن جمیلان صبر گوا صبر خیستا دیوینی دیلا رل ریوی نمگا دیلا رنیز دے دا بکلی یوما تکون سماو گلمولی پاوا رو باندی چشی باسمان پشاند کلیوی لشوی باندی اشی با غرونا پشاند وڑا ڈنڈ سوی باندی اگا ڈنڈ تی جسنگا ڈنڈس باندی اگا وڑای ہوئی او دا الو زیدہ سرا مانو چو ولایو سالو حنیمون حنیما تا بوس بندشی گولے او دوست دبن دوست مشرکین اگای با دیا افبل غم غاندی اختیاری او یو بس ارون او وینی بای او بلدارا وغیبا مجرم کاش فیدیوال گیده دا زاب دگر دینا ببنی بخبلو زامنو بانده و صاحب دیو بخبل خز بانده و آخیو بخبل رور و فصیلت علتی تکویه او بقبیل آج راتو دیگیتا هغه ترقی وکړه د اعلان ادنا تا کله کله سره کام قبیله پریدي خورورونه پریدي دا اوس چې دوی جماړ ور دي او کله رور پریدي قبیله پریدي خوځه نه پریدي خوځه ځان سره بیايو او کله خوځه پریدي خو بچي ځار کی بچي نه پریدي نو بچي ډیر خوا گئیو نو ترقی وکړه د اعلان ادنا تا وم او کله د ادنان آلات کوي کله اعلان ادنا تا د دې ترقی د اعلان ادنا تا ومن فی الارض جميعا او رسول د زمکه کې ټوله دا ټول فدیه کې ورګي ثم ينجي چې بیا خلاص کی دلرا کلا چره نو شي خلاص ولې ان لو ذا و شغل و ان گده نو ذات ل شوا او گده ام دامن الله اندامونه به ال او باسي اطراف اندامونه چې اندامونه به راځي جدا جدا رواني په دې اور لمبو کې تدومن اکبر او تولا را غاډیا سوق چې شا کړو قران ته اوته د قران نه قران ته شا کړو او قران ته ورو توجه نو وا وجما فوا جم کړو مال مخزانه کړو دې لرا د خدای په دیني چارته نه لګو ان الانسان کو دغه حالوا یقینا انسان په دا غشو تړیا او کله چې ورسیږي د تکلیف جزوان وی کوکاری او ته مو وايي جانو یې چریو باسیو پیا پیا کایو انسان جلګه سخت تراشي نمبر دیو یارا منگا چتا خوشحالی انہ لی داو یارا منگا بڑول محکم انہ او تکلیف انہ دی ازا انہا لینسان اکو لکا حالو آ یقینا لینسان پیدا گریشد تڑیا ازا مصر شروط جزو آ کلا چورسی گیدت تکلیف نمیدے کوکاری تلوان تا تکلیف پیراشی نمبر بیا چلیئے ویارا چرا اسمان نکان رازی زماد کور تا پوس گئی وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا كَلَّا جُرَسِي دَتَم مال خير مراد مال مَنُوعًا وِذَ مَنَ گُنگے لارا چلا ولا مال ورگی نبیات نہ میگے دانن شوڑے إِلَّا الْمُصَلِّينَ مگر تابدار مس گُنگے نے تابدار دا اللہ آغا قصانهم على صلاة محافظ دائمون چرئی بخلومو ذنو بانده همیش گری کرنگی یعنی همیشه دا اللہ تابداری دانا چیو رز ازبرگی بلوز بیالو ارانی والذین فی اموال محقوم معلوم آغا قصانه چه معلوم داوئی کی حقی مقرر دپارا دا غختونگی او دپارا دا نغختونگی محروم یعنی چه غاڑی نا والذين يصدقون بيوم الدين ها غسان چې تصدیق کوي د ورځې قیامت ها غسان چې ویدار صاحب د رب مېری دونکي ان عذاب رب غیر مأمون یګنه ما صاحب د رب وای چې غیر مأمون مزید نه صب امن باندې ان څه مطلب چې بچا د خوای عذاب راشي بیا ته نخلاصې دې نشي یو مخکې صورت کې وو سالو اجتماعات کې ویلو فما من غمنا حدنا نو حاجزين نو دل دوی ان عذاب رب غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون او قسان چې خپل فرجون له ساتون کی ها الا لا واج مگر بخل وی بیانو یا چوا دار وی لا سند زای دا غی وینځه فانهم غیر ملومین نو دین دی ملامت دکړې شي سورہ مومنون کې دغه څه تیر شو شپه د میات کې هم ان ابتا ورا اذالکان چا چول ټول سیوا د دینه و اولای کو مراد دا کسان دې هر نه ډېرې کوونګي اور قسم چې غي دي خپل امانتونه او دوره له حس کوونکی امانتونه او دې چا پیدا یلم مال هغه ولا الله ورکړو دا له حس کو والذین هم بشهاداتهم قائمون اور قسم چې غي دي خپل بیانونه باندې قائمون کله کډاله شهادت هغه بیان چې د توحید کو یا ایمان چې د ایمان راوړ والذین هم بشهاداتهم قائمون هغه سامه چې بخلو ګواو باندې کله ګډارو قائمون دائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون هغه سامه چې بخلو مزن باندې نگاه باندې کوم کې سورہ مریم کې بیزه په دوستم کې دغه څه تیر شوی پښتن اولائک فی جنات مکرمون دا گسان باپ جنتون کی عزتمن کرشی مکرمون عزتمن بکرشی مکی صورت کے اجتماعات کی ویلیو فوہی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ ندل دوئیو اولائک فی جنات مکرمون وما للذین کفروا قبلک مہتین نصر شدی کافر اللہ چستاوی طرف نا منڈی وحن کیئے تو اتا قرآن وی اردی جرن تختی آنی الیمینی وانی شمال عزین خی طرف او گس طرف تا ڈالی ڈالی سو پی او تختی اسو کو بلا او قرآن تا نکینی ایاد ماو کلوم روئیم من هما تمکی هر یو تندزائی گا چکن بشی جانت نعمت دارتا کلا چرم دا سن دا اما خلقنا مما یعلمون منگا پیدا کری دی دا وسنا چوئی پوہ دی پاگی یو ساس کی نا پیدای او مستی دورا کے فلاو سمدر بالمشارق والمغارب ننیا سکار سن جز محلوق گمان دے شاید گماز رب مشرق رب مغرب ما مخیویلو کل تسنیراری کل مفردراری کل جمراری او داولی نما جواب کرو یاد دے فَنَاو سِمُو بِرَبِ الْمَشْعَرِكِ وَالْمَغَارِبِ کَلَوِ رَبُ الْمَشْرِكَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبِينَ کَلَوِ رَبُ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهِ إِلَّا هُو فَنَاو سِمُو بِرَبِ الْمَشْعَرِكِ وَالْمَغَارِبِ نزد آسِ کارسن جد مغلوب گمان دے شاید گمز رب مشرکون و رب مغربونو اِنَّا لَقَادِرُونَ جُمُنَئِ قُدْرَتُ وَالَا فَدِي خَبَرَ بَعْنِي چَبَدَلْ گِرَالُ مُنْغَا وَرَدُ دَئِنَا وَمَا نَانُ بِمَسْبُوْقِينَ اَوْنِي مُنْغَا عَجِزَ مَسْبُوْقَ عَلِتَ وَي چَبَلْتِ بَمَنْدَا كِي مَفْكِشِ او دے رُسْتُو پَاتِشِ اللہ کمزور اینو دے چامن پات کے دے رُسْتُو نِشِ فزرم یقولو ایلا گونو پریدئی لرا شرینو نو دیبا بسو گیولو دیکئی تردی چی مخامشی دی دروزی دی یاو سرا یو حدوم چی دی سر اللو سکولشی یو ما یخرجون من الادا سے آن غورد چی روزی بدی دی قبرون سران دو تلوار کان نو ملان سبیو فیدون گویا که دی طرف داگا نشانو تا یو فیدون منڈی وی نصب اگا نخی تب انصاب بے اغزائین تبی چکمزائی کے باپ بابا ناستا کروا نو دائی با چنیک بندہ با ناستا کروا نو پا اغزائی بے او نخا جوڑا کوا اگر بے دل تی بابا ناستا کروا اگر دا پنپیر چیو نو پینزا نیکام کسام راغلیو نیکام بنیانو او غید دی غر سر تا خطلیو با دی غر ناستو سرد تیر اکڑی و بیادل دی نلال لیندستان تا نو چا غید لارل نو دا غید پا زائینو بانده خلقو دنگ دنگ گاٹی ادرولی نو پینزو گاٹی ادرولی و دا غید پا زائی بانده زکر تا پنپیر ہوئی نو اندوانو بلی دا زمون مشرانو مسلمانانو بلی دا زمون مشرانو دګلې کلی کې اندوانو مسیدل یو لسکور په کې اندوانو او نور مسلمانانو اندوانو به دا زمونږ مشران راغلیو مسلمانانو به زمونږ مشران راغلیو او اندوانو به دا پان پانډو پندتان راغلیو مسلمانانو به نه بیزنس بردان راغلیو چې چا به سرکار کو نوول به دې ته مخ چیرې به کوله نوول به دې ته مخ سلامونه به وتاو کړ نو بیا به کار کو نکوی گداو نکو نزمن غیب پالیاشی غیب پالا اولگی اخباب سورایشی او که کار باروان چی نوال بیغی تا سلام اوکو نبیا بے کار اوکو شیخ القرآن اللہ دی برحمتون اولیگی اگر داو نکر چتلو غیمات کریو اگر بنیادی کار اوکو دا خلق و عقیده اول سامکا نجی خلق و عقیده سامشوا نو بخبلا خلق لڑلا و غیمات کرلا یہ غردول ما تیار دی زورو که ما او بدی غر باندی با میلا که دا دی انگوانو خورا کنه دا یاد او مشران ویچی انگوانو با ام کولا دی بیساک پا میاش که بدی با میلا که دا انگوان با امتل الوان پراتی بیوڑی نظر مسلمانان با امتل او الوان دامی پراتی بیوڑی او برا با یو گونوان پایی که بی ماچس رنگ که پایی که بی چرلو نا یو بوداگی جور که همی پکی که نو یوٹی بیوار کولی ما لزی راکا ما لزی راکا نو زلینده که دیر تکاون گا غلیل چو خود که ده برا نچار اونا اکلی که امام زور طول تا پاترا چه سو کانی کنوانو سن دور مرغی بنویشتی نو زلتل اوما ما دوسو میاد دی چه غصو که اغا خزی نو چه اغای اغا لغل جوتاو ارکول انو ما بلندر آخرا چه فلاک باشن رب نوشنو اللہ چه بلوک شن پرنو اغای با ما پس رامنڈی که زبا جو تخدیدم نو بیا برالم بگاتا باوتا که ناسنم و چه اغای با بیا زلان که اسنگ جوتاو ارکان پدی هوا که ما با بیا بیشتیو نو ویاو با دیر منگا پا خیر نپریدی من دا رو رو پا ارو و دیر منگا پریدینا ازو ورو که اوما نو دا میلے با پکے دے دو سے ہار زائے کے دیرہ بابا ناس تکڑے پمان سے رکے او پیر تا نو آئے او زائے کے ناس تا نو سپگاتے پریواتا نکل آپ اٹھو سپگولا کی کیا نا نو سپگاتے پریواتا نچے اغلا نموریدان اگر سپگی تکے ناس تا تو آتے ایتے سو یا حد شاہ ساڑے کرا ترالی دیرہ کی اندشو او زمنگا کمالار شو نو پاڑی زیارت جوڑ کر خر مرش نو پاڑی زیارت جوڑ کر ابوڑی وطولکو کو تا کبر اسم اویلو سرشتے کو تا کبر اداوی خر و مجایدین لبے پی واخر اوبر آرے مغل آگئی زیارتو دنسی دبابان غرے دا ٹول انصاب نو او عربو با بی قسم خورو حلفتو بما ایرات حول عوزن و انصابن ترکنا لده سائیرو نمونگی باگا انصابو بانده قسمی چموان سرورون بلکریان غرو بانده بی قسمی ندابه جورو لو انو نصب اگا نخا بیسی نصب نخی توی لگوی رود بانده روانه نو زائی پزائی نخی لگولی فلانے زائی یو میل فلانے زائی دو میلا فلانے زائی دری میلا او دا زائی پزائی لگولی او میلو نے بلگی دیتا او من صاحب ہوئی رکود نو صبح و اشارات کم چرازی نو صبح داگی تاوی دا نخی چی بیلا گولی وی اشارات خو طول پی جنی او رکود عقد پلا صبح نشمیرا نو دیتا عقد ہوئی لگا دا نوی عقد دا دے چه دا دری کتے دا سکے ہوگا دی لان دی ویخت دا گتے دا آرام کن دا دا نوی عقد دے نبے او چه دیتا آرام کے دی برا بانتا او گتے دا سکن دا دا اللہ سو عقد دے دا اللہ سو سوری ہوئی دا نوی دا سوری نا عقد دے دا غی دا مطلب دے پو لاسو باندی پسلگونو شمیرا کی اصل ذکر اسکارم پو لاسو باندیو دا تسبیح چکمی جوڑی دی نو دا بیدات نوے گوارے اسے نو تاگا بیدات کی حضرت ابو ہرائی رضی اللہ تعالیٰ عنو زان لاد کجوری دا اگو نو تسبیح جوڑے کرے وے تحذیب و تحذیب کے ابن حجر پترجمہ دا حضرت ابو ہرائی کی لکلی دی کدلیل اقوارے نو بیدات نوے کو اصل ذکر اسکار بگوتو کیدل دا گوتا چې دې ځای لراولې او تلي دې میانس کې راکمنه خچې دیلا دا یو دا بل راول دا دوا دا راول دا درې دا کوته بدل شي چې دا اوچته کې سالور پینځه و چې دا اوچته نو دا کوته بدل تی راولې نو ايش پدو او بیا د سره دا کوته دې ځای لراول دا و دا ته دا نه دا کوته چې دې تاړه مګیو دا نه دې کې دا الله سره نو بیا دغه سي یولو دول بیارلس چوارلس پندرلس شپارلس ورلس اتارلس مولس اے او داگو تا چی دیتا لان دے علامہ کی اداس گن دا شل دا دا شل واقت دے بیا دغا سے بیا لاغو تی عدد شدا سے اے دا بیا دیر شو واقت دے نو بیا دغا سے چی بیا نو بیا دا دا سالویر تو نو دا دا پانزوس تو نو دا دا شپیتو دا دا اویاو دا دا اتیاو و چې دا ګوته دلته راولې لاندې دا د نوی و چې دې کې لاسو دې کې بسلي نو او دلته دا د لاسو چې دې له راوس دا سم شو ما په دې ګوته کې را سم شو دلته بیا شمیره چې دلته راولې دا دا بس و شو دا سم بیا دا درې سو دا سلور سو دا پنس دې ته وي او کوته کافیا کې چې کله یو کوډ خبره شي استاد وي دا لاسو اکټ دی نو کویږي نه ان په دې یو کوډ خبر دی کان نو اعلان وسبي یو فیزون ویا کې دی او خپل نشانو تزغمو دی شو خاصه د نام سوارم ګوري برالتی سترګې دې دی تر حکم ذلا رسول دې دې ته ذلت ذالک الیوم الذی کان یعدنا او باوی دشی دا روز دا چې دای دی ورولې شو دا وینا یو اډون وېدنا يرول یاد وادینا ذالک الیوم الذی کان یو اډون دا روز دا چې دای سره واد کول شو بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّا أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا لِيَقُومَ بِالْقِسْطِ وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَإِنَّ كُلَّمَا دَعَوْتُ مُتَأَخِّرًا جَاءَ وَسَأَلَهُمْ فِيهِ مَسَاجِدَ بَوْمَ شَرْطَ بِاسْتِغْفَارٍ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُ جَهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ مَغْفِرَتِي وَإِسْرَارًا فَتَوَسَّلُوا رَبَّكُمْ وَكَانُوا غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا سَرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الذُّرِّيَّةِ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُم مُّخْرَجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْكُنُوا فِيهَا سُبُلًا فِجَاجًا قال له رب ان مسؤوليه تبعوا ولا تجدوا ما تبعوا ولا خساره وما كانوا متوقعين وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ظلوا كثيرا ولا تجدوا ظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم فتدخلوا النار فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال له رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك انت ولي عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا سورة نور مكي سورة دي نزول كيو او يايم اكتر پاس سورة نال نازل شوه دي او ترتیب سورة نور كيو او يايم دي پاس سورة المعارضنا ربط او تعلق دي سورة ما سبق سرا ملکی سورة كيو والذين هم بشهاداتهم قائمون بردر شمعات كي ندی صورت کے داغی نمونہ پیش کئی سوبر انون علیہ السلام پا اخبر بیان با نکلک اڈارو مضبوط اڈارو نانیم سا وقال اغا بیان کرو یا عمد کی صورت کیوئے سالو دیر شمعات دیر شمعات کے فمال اللذین کفرو جبلک محتیم با کافر ستان تختی ندی صورت کے داغی مثال پیش کئی جو برد نوح علیہ السلام نوم تختیدلیو چاہوئے فلم یزدن دعائی اللہ فرارا الله چې کلمې دعوت ورکړې نو دې تخته دې دي او ما ته نګینی یا مکه سورات کې وکلا ان خلقناهم مما يعلمون من دې پیدا جوړي مدي سورات کې وقت خلقكم اطوارا په مختلفو شکلونو پیدا جوړي په مختلفو قسمونو پیدا جوړي سورات کې دلیل نقلی ذکر گئی واقعی دا حضرت نوح علیہ السلام و سلام باندی انا ارسلنا نوح نیلا قومی منگا لے گلے نوح علیہ السلام برخ پل قوم تا پا دیکھا برا باندی چوی اراو قوم ستا مکدہ غینا چراشی ایتا زاب دردناک قالا نوی نوح علیہ السلام و آزما قوما زیما ستاو دبار ایر اونگی خیارا پا دے خبر آگلے امشہ عبادتو کئی گا اللہ و یری گئی گا اللہ میں زمان اطاعتو کئی عبادت مامک کی تفصیل کرے یرہ گا اللہ نہو کئی منہ دا اللہ سرو کئی تم دا اللہ نہو کئی یا فیر اللہ گمین دنو بے گمبا خنبو کی تاستا دے گناہو نستاسو یا فیر اللہ گمین دنو بے گمبا بخنبو کی تاستا دے گناہو نستاسو مافکول والا اللہ دے زمان شریع را شعر دی یا من یرام دل بغوز جناحا فی ظلمت اللیل البحیم الالیلو فترجمہ زمان شریع کی حضرت شیخ القرآن فترقات المفسرین کی ذکر کری دی یا من یرام دل بغوز جناحا فی ظلمت اللیل البحیم الالیلو وان ازاتا چو ماشی عمره شئی وینی دو ماشی دو وزار عمره باغتو رشپا که ویرامنا دوری غیها فی نحریا والمخو فی تلتل ازام النحلو او کپا ادو کی که غنه لیده نوغم تا تمالون گه تا تحکاری ویرامنا دوری غیها فی نحریا والمخو فی تلتل ازام النحلو اخفر لیابد انتا پاهم فرطا دیه ما کام منو فی زمان الاولو اللہ تا بخناو کے اغبانده تا اچاوه توباو کلے رفتل جرمونونا او اللہ مخی کرانا سشوی اغراتا ماف کا اخفر لیابد انتا پاهم فرطا دیه ما کام منو فی زمان الاولو زمان شریج کل افاد کے دو ناوی او قدبو لگو ازماد قبر پکواکے ہم باہی باندی ہولی کئیو اچھے الہی عبدکل آتا الہی عبدکل آسی اتا کا مقرن بی ذنوب و قد آکا اللہ ستا باندہ گنانگار تا سفر آگلے او دخبن گناہون اقرار کئی الہی عبدکل آسی اتا کا مقرن می ذنوب و قد آکا تخبر گناہونو اقرار گئی او تانا غواری تا پا فریاد کئی او بیائی اودا شعرو روائی کے دالی کریو چیزم استام علمی ما او دا حال میں علمہ قدر دی عزت من سخی نو اللہ ما عزت من کا یا فر لکم ذنوباکم بخنو کی تاوتا رکن اون استاسو ویوخرکم الاجل مسمع او رستو بگی تاوتو لرانیتی مقراریتا نو سمطلب ہو کسرے مافی نکوالی نو بینیتی بمری ننا دا مانا ندا دل دی مانا دادا الاجل ویوخرکم قرطبی وی ویوخرکم من الگوبات والشدائد رستو بگی تاسو لراد مصیبتنو نا علاج علی مصماتن ریٹے مقراروی سمطلب جون بگی خوی خطیر شی اوانا تکلیفنا مصیبتنو بدر باندن راضی چتاب زلیل کئی و تاب رسوا کئی انا جلاللہ ازا جالای و اخرو دا آیت دا ما تعلیم گرائی کے چکلس تعلیم گرائی لہوٹے و ما نو ما طالب گرائی کے ابتدانا درس قرآن شروع کرے ہو دچے طالب کے دم نو ما قرآن خزدہ کرے ہو اس کل وقت کے نو سرکایتا چزلال ما طالبان روی من سلا کرے گا من تبا درس کے لگا ما با تقرار کو طالبانو سره دلتے دا شیخ وقت کے نما ٹک دا ما تا درس شروع کر یو مشر طالبو اغا حسد او بغضو نیسر چیزا مشر ام او ما تا طالبان نوئی چی درسو کا عدد ہوئی ام دا شیخ شاگردو ما باغل ادیر خیال ساتا خدا اغا زڑکی بغضو ما با اغا درس کو درس ایپا سور طالب گیری چه ما کڑوا دول دیال سکالا زکا درینیم کالا ما سرکا کی تیر کڑیو بیا درینیم کالا درس ما یو کال ما گجانوالا کی تیر کڑیو قاضی شمزدین سارا بیا ما سرکا بابا ویسا تراغلیو نوز سرکا بابا لیلڑم سبک لا نو سرکای بابا نما سبق لی نو دیال تک مولا غلام مکی شیبو نو آغا ہدای بلولو رڑی رخا نو بیاز ہدای تا انکی ناس نما او سیسا دے ہدای ما آغا نوموئی او شاوکایا بیا دری درینن کالا ما پو پتن کی تیر کل او بیا آغا نباد ما دور حدیث پنج بیر کے اوکڑا نو تقریبا دول دیال اسکال رازی و سوره چه ما مسافری کرده و نما با ده قرآن درسون طالبانو تاکو او قرآن لبا ما مستقل تیم ورکو اول با می اون کوچ سبق ابیا با می طالبانو تاوی دا زائی چکلا ما لولو نو ما سوچ کو چه اللہ وی چه رستو با کم تاسو نیتی مقراره تا نو بیاوی چه نیتراشی نرستو کیگی نو ماوی رستو با کم بیاوی نرستو کیگی تفاصیر میں ان کا چلے پا پتا نکوئے دما دورازی میں سبق طالبانو تاونے دکا چھ کمزائی باندی زخ پلا نکوئی گرنو دما دا عدد دے زنو عام طالب دا کتاب کی او قدائی کی دکا چھ اندام دوکا دا چھ خپلا بے نکوئی گیا دے دوکا کا آواز وارو راوارو نو ما با طالبان دا بانا اکڑا مائنن سبق نو آئیو استادانو تمیم ہوئے لڑما ما جمالا تاوسا کا تفاصیل یا کئی زلک گورا وی خیر دے مایا و خیر دے آئینا میں تپو زکا نکو چمائے دے خود فنون سارا تعلق دے دا قرآن سارا دورا ندے نوانسنا چی جواب نور دیو ما تا ملامت شی زمان استاز دے نو ما تینا تپوس نکو نو آئی سارا چیسا تفاصیل وغیر آکا غمی مقتل اگر شک نو اتو بیا بلدائی تلل محلتی میں بل مولانا واغستل آمیو قتل و شک نو اتو او کوئستان علاقوا تیلیفون اگر زمانے کی اونا موبائلے ما سب اے حضور قرآن مجیدو شاہی کے ما پتالیم گرائی کے دا نکتے دا شیخ القرآن نا لکھلے وے او زمان دد داو ما و دشپے اول چه سبابا کم سبق شیخ القرآن وی نما با زورو میاد که بیا با می آغا یوزا لیوی چه سبالا با کم ویلشو نو چه کمزای باندی با نپویدم نو بسور پین با می غیتا نخواه کرا چه دری زای که نپویدم نو چه سبالا با شیخ القرآن غزای وی نما با اتخب توجو قتل نما با چلک تک با شیخ القرآن بدل وی یادیاتی وی نما بزر زان توکی که نو ما اغا زور قرآن را وغا سیورگ اغا دارو گورم چه اغا میو کتا نواری که ما لکلی و یا اغدی اللہ گمنی ذنوب گم بخنا باو کی تاستا دکنا انستاسو و ایو آخر گم او رستو بکی تاستا لگاد مصیبتونونا علاج علی مسمع کرنیٹی مقرار پوری نچه دا رستو بکی دا مصیبتونونا بز ما زړه یخ شو ما وی دا غو معنا آسان شو چې مطلب نه ټکو مقرر دا او ما غو نیټه نه بځي خو په آسان بلار شي او چې د الله نه معافي واړي په آسان ما غو خپل نیټه ته ورسي او د استغفار نو آی معافي نه غواړي نو هغه زبر غمو نه یا مصیبتونه یو هغه غمو مصیبت دی چې ته په عزت من شي اغا دا زلط نوے یو آغا دا چھتا پہ زلیل کے گئے نو رستو با کی دا مصیبتونو نا یعنی اگر چطر پی زلیل کے گیا مصیبتون بلر باندن را دی ایسا کو دارد جون سر ترلی سی زور دی کلب پلار مڑی کلب زی مڑی کلب رور مڑی کلب خزا مڑی کلب خاون مڑی دا ہو دنیا رو اٹین دے او یو آگا غمی چه سڑے پی بیزت اشی صبح کی تا صلاح دی مصیبتون نانے تے مقرر تا انہا جر اللہ ازا جالا نو گرگو نے دائی کے خودی دائی گتو لگا پا گوگنو کے وستا شاو سی یا بابو گتے گوگنو کی کے خوئے پختانو وکی گتے ممانڈا وستا شاو سی یا بابو ما اوائی چولے پزان باندے سادرونا جامی سادرونا سادر کے مخپٹ کو وائی سر وست اکبر اس تک بارا او ہمیش گری اگلا بگو خر باندے وست اکبر اس تک بارا او واوڑی دل باوڑی دلو باندے سنگا او جرگی میں اکڑی دی سر جرگی پٹی پٹی جرگی میں اوار سر اکڑی فکر دوست افیرو را بگم ماوال دوی بخن اواری رفستا سنا او دیو اللہ بخون گئے د استغفار راوی مال می نشته استغفار وایا بل راوی بچی می نشته استغفار زیات وایا چا و دیر سکی استغفار متا سورې نور نه دی ویلې یور سل سما علی ګم درا وا علی با باران په تاسو باندې شی به شی به او مزبوط بگی تاسو لرا په در ګول مال نور زامنو وای جل کوم جناتن بغیر دی تاسو لبا ہونا وای جل کوم مہارا رواني بکی تاسو لا وله مال کوم لا درجن لله وقارا وسو شو تاسو لرا چې تاسو کی دم سازي د الله دی عزت مندایو وقد خلق کوم اطوارا یا مال کوم لا درجن لله وقارا سمجلو مال کوم لا درجن وقرا کوم الله دوی ممانا سری تاسو لگا چه تاسو اکی جن ساته ایو چیز اتمن بکی تاسو لاللہ وقد خلق اگمتوارا او تایس را پیدا گری تاسو بمختلف طریقو کے اول ساس کے وی بیا گراپاندیشو بیا ڈوکیشو بیا غوخشو بیا بندشو علم دروائی تاسو نگو رئی سرنگ پیدا گردی اللہ و اسمان طبقہ بطبقہ او پیدا کریان سممائی لرا بدی کرانا او گرگولین نوار لرا ڈیویا واللہ وان بدا کمینا دعو دینا باتا سراج آئی تویچ داغینا رنا غستیشی نور داغینا رنا نیشی غستی دبالب رنا نسوک رنا نیشی غستی او دو ڈیوی دا رنا نرنا غستیشی نور قمر مصطفیٰ من نور شمس وجا اللہ شمس زراجا او بلغل اینوار لغا دیوا واللہ وان بدا کمینا لاردنا باتا اللہ پیدا گری تا ظلمکنا پا پیدا کنو باندے او بیابا واپس کی تا سولارا پا دی ازمکا کے ویخری حکم خراجا او باباسی تا سولارا پا اخکلو باندے واللہ جان لکم الارد بساتا اللہ گر گولیا تا دپار ازمکا فرشو دیو پارا چه زید دینا سبولن فجاجا پلار پلنو پلنو قال نور رب بینوی نور علیہ السلام وازبر رب ازما این نو ما ساونی دی زمان آفر مانی اگلا او تا بیشو دی آن چاہ چه زیاد دینگا زیاد کڑ دلارا مان ددا اولاد دد الا خسارا مگر تاوان ومکرو مکرن کبارا او تدبیرون او قدی تدبیرون لولوی وقالو لا تیارن علیہ تکم او ویدئی مپریدئی اخبر مددگاران علیہ تکم اخبر مددگاران اغسوکو ولا تذرن ودن ولا سوان او مپریدئی ودس او نسوان او نی او سونی او قود ناصر دا وقت سوائی او سو یو کون سرسو کو ابن کثیر ذکر کئی ہے حچدا نیکان بندگانو نورم ذکر کئی ہے کانو رجال صالحین بخاری موی دا نیکان بنیانو دا اولادا دمل سلامنا یاد آغا زامنو یاد آغا نوسیو اول شرکن ترق العالم دا اول شرک چند مخلوق دروازی ٹنگو لے وے اغا شرک بلعباد صالحین چې نیکان بنیان دا غی شکرونه جوړ کړی وو او دې ته دا غی روح راځي او دې زمونږ لپاره سفارش کوي الله تعالی. فرق دا چې غی شکرونه جوړ کړی وو او زمونږ په ملک شتل نه یو دا غا قبر یادې او دا غی روح راځي پیر بابا دربار له رواني او دې زمونږ لپاره سفارش کوي الله تعالی. اگر لئی ران روانی دا دمون پارا شفارس کئی اللہ تا محمد ابن عبدالوحاب یا اوضائی کی ہوئی عادو بیامانن سوائی و مثلی یعوثن و یعوبن میس ذالک منو دی بیارا للا او دی یعوث و یعوث سر دوستی شروع کرا وقد حدفو اند شدائد بسمیا کما یعطف المستر بالواحد سمدی او بیا دا په نوم باندې چلے وای سنجا جس پریشان چلے وای الله را مدد شي الله را مدد شي نو دوی پیر بابا په نیکار مدد شي نو ځان را مدد شي وکم نارو وی سو ها من نحیرتن و الات لغیر الله جانن لا مدد. او بیا دا وای په قبرونو باندې ګډاو پیسان لا لایو وَقَمْ طَائِفٍ هِنْدَ الْقُبُورِ مُقَبِّلَانَ وَيَلْتَمِسُ الْأَرْجَانَ مِنْهُنَّ بِالْأَيْدِي. او بیاد اگر این قبرون چاپیر گردی او خزیخ کولئی او گٹیخ کولئی او دا اگر چاپیر توافن کئی اگر زمانی دنو علیہ السلام کی جس کول او سماغ کئی او بیاد اندر اسی حدیث کے رازی لا تَقُمُ صَانْ حتا دګر غونه ساتو سن حول ذل خلیصا. د قیامت دمخ کې بیا د دوست قبیله غخذه ذل خلیصا د دربار نه چاپه را ګونه جوړ پایو. د دوست قبیله خزه سربې ډېره غټه غټه بوي بیا بګر ذل خلیصا نه چاپه را ګوزي او ګونه دی بڑا پایو اوسه مار سی دی. او قالوا لا تذرن آلهتكم ويديا مبرزي خپل مواد ګاران مبرزي وهد بابا سوا بابا یوس بابا یو بابا او نصر بابا دغه نه ګان بنیانو دای شکرونه جوړ کړو. وقد اذلوا كثيرا او تاګي زرا ګمړه کړو دې بلنې دای ډیرو لارا ولا بذل الظالمين الا ظلالا او نظم یاد ظالمان لرا مگر تبایی مما خطیعات مغری کو نزواجی دو گناون او دای نگار کریشو دانا چه ما ظلم کرده مما خطیعات مغری کو نزواجی دو گناون او دای نگار کریشو چه دای ظلم کرده فاود خیلو نارا ندنشو دای ورطا فاود خیلو نارا وی عذاب قبر ودلت عذاب قبر ثابت ده زکا ورپسی داغو لا دنیا دا فاود خیلو مما خطیعات مغرقو فاود خیلو نارا منگه دا اتل سو آیاتو نصاب دو عذاب قبر او دای دیو آیات پیش گئی دای عذاب قبر منی من تای تاسو نمانی منگا منو کو تاسو لی منو موحیدیو لب ای اللہ انشاءاللہ نور گئی مما خطیعا همیشہ مما خطیعا دی مغری قود وجه گناونو دینا غر کیسو فوخل امارانو دنس دی ورطا فلم یجلو لهم من دون اللہ انسارا دونمو ددی ازان لرا بغیر دا اللہ میم دا دیان وقال نون اوی نوح علیہ السلام وازم عربا لا تضرر الارض من الكافرین دیارا مبرزا بزمکا دا کافران یو کور اللہ یو روٹی عبادا پرین دے ایرانی پیر زیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ یو مقا کی وئی دمر اللہ اللہ دے دے کورونا تباہ و برباد کی جنہی شرکی انکا انتظارنو ذلو عبادک کتا پریز دائی لرانو گمراکیستا بندگان ولا یلدو الا فاجرن کفارا او نزے گئی دائیو الا فاجرن کفارا مگر ما تون کدو انو دا اللہ منکر چتے پیدا کی انو حرامیان دیو. حضرت نو علیہ السلام ابن جریر ذکر گئی تاریخ کی چلی او سمالدار سڑے اغم رہے دو نو علیہ السلام ورلالار حجارتا و مسالہ و گما کدیشی اومنی نو جنو علیہ السلام و دا مسالہ و گما بچو تاوی لگ میرا پورتا کئی نو چرا پورتا نو آگئی تاوی وردت خبرہ و نمانی نو علیہ السلام میں اچھنے پا دی وقتی و نمانی داد نمانی بی دی رب لا بذر علوار لا یلیدو الا فاجرا کفارا رب اغفر لی و لوالدی آوارب زما بخنو گماتا و زما مورا پلارتا او آغا چاجب دا آغا چاپا چاپا دمشب بیتی زما بیتیا زما کورتانی زما مجلستا مؤمنان مؤمن ولی المؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سرو و مؤمنان خزوطا ولا بذل الظالمین الا تبارا او مزیاد ظالمان اللہ مگر حلاکت مگر تبایی اللہ ظالمان تبا و برباد کے سورت کے دلیل نقلی پواکید حیرت نوح علیہ السلام و سلام مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوه إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن ناجحا يهدو إلى الرشد فآمنا فيه ولم يشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفينا على الله شكوكا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لم يبث الله أحدا وأنا لمسنا فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهودا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع إلى نجد له شهابا رسولا وأنا لا ندري أشر ورد في من تنادى مراد بهم وهم رشدا وأنا منا صالحون من أولاد ذلك كنا طرائق طولا وأنا ظننا لن نرجو الله في الأرض ولم نجد له ونقولنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربي فلا يخاف رسول ولا رهقا وأنا منا المسلمون من المقاسدون فمن أسلم فأولئك تحروا لشهدان وأما القاسدون فكانوا لجهنم حتى بوعا لم استقاموا ولكلك تلاسقيناهم ماء غدقا لنبتدوا فيه من يرزا ذكرا ليسرقوا عذابا سعادا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعو كاد يكون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بل آمن الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من خاف ناصرا وقالوا أبدا قل إن أدري قرب ما توعدون أم يجن له ربي أبدا عالم الغيب فلا يزي ولا يزي أحدا إلا من يتوعى من رسول فإنه يسلك من يديه من خلقه وسوادان ليعلم القدر نزول كسر اختم نمبر پس سورة آرافنا او ترتيب سورتون كي دعا وليائم ده پس سورة نوحنا رب دي سورة ما سبق سرا مخي سورة كي دلی تارن بيوكرا او چيو خبر بيوار دا دنیا تبرالل په دنیا کې با جنزان به پیران جوړ کړو ملنګان جوړ کړو او ترویتیان او کاهنان نو غي ته وي لکه سبب باران کیږي الله حکم کړي نو غي با خلق تو وي یو رښتیا او سل به ور سره دروغ کړي خلق به دروغ ته خیال نو او رښتیا ته خیال نو وګوره پیر سي ویلو وګورا فلانی سے بیلی مخلق بے دھوکا کولو کله چې الله جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولے گو نوہ شغلے زیادے شوئے او دیادہی بلکل نو شفاتے پر مشر تراجم شو صدنا سے چل لے نوہ اردائی دنیا کی اگر دائی یا اللہ دا عذاب ارادہ کردے او یا دا اصلاح کردہ پیغمبر را لے گلے تقسیم والاو کا دنیا و تا تقسیم کا لیمن علاقی دا نصیبین علاقی پیریانو آئی دے صبح تحاما و لکڑا صبح تحاما تقریبا 200 کلومیٹر اپلنا اودہ دا چاہی کہ مکہ طائف او دا علاقی ٹول رات لے دا ٹول کے راروان دے اگرزی گوری چه اللہ دا عذاب اراده کرده او کنا پیغمبر را لگلے دا اصلاح اراده کرده چرال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن وی او دا یراو ریده او چه قرآن او ریده لگه نفورن ایمان راو ریده او بیا قوم تطلی دی او غیل دعوت ورکرده او پیریان چه دور پیدا دی او یو ساعت قرآن واو ریده وغا دایان ودرزیدل او چطو دا خواهی نا پیدای او تاو بس او اخراج قرآن وارد نصد دائی نجوڑے گی ورشا قوم تا مسئلہ بیان کا او قوم تا دفعی کتاب ہوایا دعوت و توچنو او قوم دا اللہ توحید تراؤ بالا دائی جوڑ شا دا پیریان رخوزان مزل جگو کم ورکو کنا او پیریان و اینا سمینا قرآن ناجبا مگا جیبا قرآن واردو تا عجیبو و تولو وی زکا طول دنیا تقسیم شوئے وا پشام حروم کے دیسا علیہ السلام شکرنا جوڑ شوئیو خلق آئے تا پسید دو پراتو پا ایران کے اور بلے دو آتش کا دے وی او مجوس آئے تا پسید دو باند پراتو حروم تیسے تیکو لے پچینا جاپان کے دماغ معبود شکرنا جوڑ شوئیو گوتم بود او پا عربو کے لات منات او زارا مزد کے دل او خلق او غاوی تا سجدے کولے اللہ دا مخلوق نایر شروع او غیر اللہ تا سجدے شروع ہوئے او قرآن وی یو اللہ را مدد کئی او دیو اللہ عبادتو کئی زکو یا جیبا چھٹول دنیا یو طرف تا دا او دے بل طرف تا دے اللہ دا بشہ القرآن رحمتن ہو لیگی کلل جو شیخ القرآن بسنوی سو اٹھتیس کے دا قرآن درس و روکو یو پوستر لکلے شائخین قرآن کیلئے خوش حبری اور پوستر اسم زمات افتار کے لگے دلے اچاما محفوظ ساتلے شائخین قرآن دا پارا خوش حبری حدیاء شیخ القرآن لکلی جزبا درس و روکو او داس شروع کا او دعوت شروع کا ہر چا بوی عجیب خبری کئی ناشنا خبری کئی زکا دنیا تقسیم کرے وا پہار اقلیم کی جدا جدا مددگار اگر لو لے ہو او ملیان بب ممبر وی چگار اقلیم زپار جدا جدا ولی دے او اغلا اللہ اختیارات اور کری دی او فلاسفہ وی چداک لی اول اللہ پیدا که غاب لسانی او فلک اول پیدا که ترده چه حقول آشارو شو اوکل آشر لی اللہ اختیار دو جزیاتو ورکره سند بادو زمدارو سند زفوگی زمدارو سند زری زمدارو سند مندانی زمدارو سند اولاد زمدارو اللہ دو مخلوق نایر شو زگه ای دی عجیب خبره کئی دے عجیبہ مسئلے بیانے پہ دے دور کے حضرت شیخ القرآن تجدیدوں کا اگر مجدد دے سادائے دے سنچے الفسانی مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی مکتوبات والا مجدد الفسالس مجدد حضرت شیخ القرآن دے چاہے تجدید دینوں کا خلد ناشا مسئلے کئی ادا چا منل چه توحید بخور شی اغای ذکر انا سمینا قرآن عجبا قلوی ایلی آمنا استمانا فرمنا الجن و پیغمبرا وحیو شماتا چه وکی خلوی او ترگید پیریانونا قرآن تا فقالو انا سمینا قرآن عجبا ویدئی وارد منگا قرآن عجیبا عجبان و تزکا وی عجیبا آئیتا و اجرانی مثل نہیں عجیبا خبر کئی ٹولا دنیا یو طرف تا دے بل طرف تا یا دی اللہ روش دے اللہ خید طرف دے اسلا نمگا ایمان را رب دے باندے او نمشری گو منگا دے رب زمان سرائی او تان اگر پیریان قرآن او ریدلے او کلکا خبر کئی او تا قرآن و آوری نتوسن گزاری والای او وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا شَانْدَا دَي اُچَدْ دَي عزمت در رب زمنگا طاقت در رب زمنگا نیرا نیولی بی بیا ون نائب وانهو کانا یکولو سفیرنا علاللہ شططا او شان دارے وغبی وقوم زمنگا چویر با اللہ باند زیادی گورا غفتن بخر پا بی وقوف ہوئی اتوائی ارد مام شرام کری وثو کما تا پیریان ستان خوو وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيرُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا زَنَنَّا مُنْكَ يَقِينَكُ شَوْبَنُوا عِبَنِيَانَهُ بِرِيَانَ بَا اللَّهَ بَعَنِ الدَّرُوهُ وَأَنَّهُ كَانَ الْجَالُ مِنَا الْإِنسَ او شاندار دی اوس کسان دی پیریانو بندگانو نا چپنا دی اوختا بس کسان دی پیریانو فزادو هم رحقا زادو کی زمین راجی دی انسانانو تا نمانا دا فزادو هم زیادک دی انسانانو دی پیریانو لرا رحقا سرکشی پیریانی نورم سرکش اکڑل چنئی تی میں اریدل نوری نورم سرکش شو هما مخ کیا گوا کیا ویلی وا دیمی ابی صاحب چه اگر آگلو او اگا شپنگی گڑی سارولی یو شرمخ گڑی چپکا او دا آوازو گیا کبیر الوادی جارکا او دا بلخان آوازو شو یا سرحان ارسل ہو چه اگا شیطانان دلان میں یو مرے جوڑ گڑیو ابل و تالت ناس تو خلق دوکا کولی فزادو امرہ کا نزیاد گد انسانانو دی پیریان لر سر کشی یا رہا کن گمرائی نبیا مانا دارا زادو کی زمین راجع پیریان اتا فزادو امرہ کا زیاد گد پیریان دی انسانانو لر گمرائی وانو دنو دی گمان کو لگا جتاس گمان کوئی چپور دبن کی اللہ یو تن لر قیامت کے وانا لمس سما منگا موند آسمان مسک آسمان نو موند منگا دیلو آچه دچو دسو گدارانو سختونا وشو بانو دشغلونا او منگا باکی ناسو دینا زائد وقت سارنیتا نسو چوک کی دیوس او بوی زار لگا شغلت یارا وسدن مرسودانا وانا لا ندری او منگا نبوی گوچ دشار را دشویدا پاگا چا بانی چزمگا کی دی یا ارادہ کریا بدائی بانی رب دی اصلاح وانا من صالح اونا یقنن بازی زمن اونے کان او بازی زمن سواد دینو وکننا ترائی کا قدد او منگا فرق مختلف وانا زمن او منگا یقین کو چکم زوری بانی کونگا اللہ لے بزمگا کیا کم زوری بانی کو اللہ لے پہ ادبار دی تیختے وَأَنَّا لَمَّا سَمِنَا الْهُدَاوِ يَقِنَا مَنْغَا کَلَا چِوَارِ دَ قُرَانَ نُمَنْغِ امام بَارَ بَدِي بَانِ سُچِ امام بَارِ بَرَبَ نَبَيَوِيهِ تَوَانَا وَلَا رَحَقَا اَوْنَدَ بُوجْنَا رَحَقْ الْحَمْلُ الَّذِي لَا يُتَاقْ آغا بوجھ سرین چطولے نشی وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ يَقِنَا بَعْزِ زَمُنَّ مُسَلْمَانَانُ اَوْ بَعْزِ زَمُنَّ ظَالِمَانُ قاصد بمانا ظالم ازداد انا دے عادل تا ہوئی ظالم تا ہوئی دا حجاج بن یوسف تاپوس کرے ہو سعید بن جبیر نجرسن سرم اغوات اے القاصد القاصد نو خلق ہوئی کی مدت انصافدار ہوئے حجاج بن یوسف اتاوئی دا ہمانتا ظالم ہوئے دګه وانا من المسلمون من القاسطون فمن اسلم او چا چې اسلام راوړل نو دغه کسان ته حلو رسول قص کوي د اسلام او چې ظالم باندې نی بدل جهنم لپاره خشاک والله استقاموا للطريقه او ګرېګ لښو په دین صحیح باندې لاس کنه مان غداګا نو سکول ومنه په دې باندې وب پرېمانه سمجه پرېمانه رزق باندې ورکړې استعاره او توصيه رزق نه ته چې رزق باندې الله زیات ورکړې لنف دنو ویدی بارا چل دیانو کمو بدائی بانی پا دیکے او سوچ ایراد اوکر کتاب درد دنو یسلکو عذاب انسادا نبو وزود لرا عذاب سختا وان المساجد لله او جمعتو دا اللہ دی فلا تدو ما اللہ احدا نمرا مجد گوی سرر اللہ میں یوتن وانہو لما قام عبداللہ جمعتو دا اللہ دی بلسک مرا مجد گوی دائی سے کہیا فمیاراو کے غیب لکلی یا غوصال آزم دستا گیرو اچھا لکلی یا محمد وانو لما قام عبد الله شانه کلا چې بودري ته الله باندې يدو جرا بل بي الله لرا کادو يغنون له لبدا نو قريب دي يسوع په دې باندې را پوند مراد نبي عليه السلام قران وي او پريان درا پوند شو يا دې معنا وانو لما قام عبد الله شانه دي کما چې بودري دا الله باندې چرا بل بیا الله لرا نه منو او چې کله به مړ شو کاډو یګونو ناله لبدا نو کړي کوی چې شو با دا په قبر باندې را هوند ژوند نه منه او چې مړ شو نو بیا دې دا خزیخ کولو نه چې ژوند هم تاسو هیڅ هم بګانو اوس می صلاح کولای په قبر غاړي قل انما دو ربی و بیشگا تزورا غار مرب زمال را نشر گومت سر یوتان نظر شرف دعا اس نظر شرف تصرف قل انی لام لکل اکم ذرر و لام شرف راشدا و پیغمبر زواد دارنی و تاصلت زرر و ند اصلاح یند خیر و از چه ما لیجیرنی من اللہ یا حدون خلاص و نگی مالو دا عذاب دا اللہ نه یو تان او بنو و از بغیر دا اللہ نه زائد پنایا الا بلاغم من اللہ الا پمانا دا لیکن اوزان لکلام دے لیکن بلاغم من اللہ لیکن رسو مرا سول لطرف دا اللہ نه و رسالات دی و رسو ما احکام دا اللہ ومن یاس اللہ چاچ خلاف کلا اللہ و پیغمبر دا اللہ ندلہ دور دا جانم میں شوئی بدی کیا میشا تراغی پوری چی کلوی نیا چی دی سرے وان درکو دشی نزوی چی کو بشی دی چی سو کو کم دور پید بار دا امدادی واقل و دداو کم پید بار دا شنیر کل این آدری ویلتوان زنب بوئی گما چنیز دیر آیا چه تاو سره و آتا گولشی یا گرلول دیلوان رب زمان موتا عالم الغیب بوئی بغیر بانده او نخب رئی بغیر بانده یو تن لرا الا من ارتضا من رسولین الا بماند لیکن او دا زن لکلام شو آغت احدن بانده کلام ختم شو بغیب سوک نخب رئی إلا من ارتضى من رسول لكن سوگه چه خوغشید استازینا فإنهو يسلقو دا خبر نو شاہ دا اللہ چره نو بیائی مخید دنا او رسدو دنا رسدان غرشتی تیاری لعالم هم قد ابلغو رسالات درب اندی دا پارا چه پوشی اللہ اخکارکی اللہ یعالم منا لیا سارا اللہ تا حسن پتدا لیا علماء دیو پارا چه ظاہر کیا اللہ چه دیو رسول احکام درب دیو واحاتا بمالا دیو رات اکڑے پارا چه دی سر دیو واحصا کل شہینا بدا او شمیرے ہر یوشے پید بار دشمیر باندے سورت کی دلیل نقلی پواکید جناتو مفکی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمدرکم اللیل ایلا قانون نصف یا ایوہ قسمون قانون نعوذت علیہ ورکتل قرآن ترتیلا انا سنرقی علیک قرآن فقیل من ناشئت اللہ اللہ شدوت و اقرب قیل دنیا لکا فنہار سبح ترتیلا و اقور اسم ربک و تفتن لے تفتیلا رب المشرق و مغرب لا الہ الا وفتف الوکیلا و اسمدر علامہ قوم من واجب المجد والجميل والذي مكذبين من نعمة الله قليلا إن ربنا أنكار وجحيم وطعام دعوسة وعذاب غليلا يوم ترجف الأرض الجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا لكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصافرهم الرسول فأخذنا وقنا وبيلا فكيف تتقون إيه كفرتم يوم الرجل إن كان شبا السماء فتر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى أبي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم ودنا من ثلث الليل نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. سورة المزمل مكي سورة نزول کے درین نمبر پس سورہ قلمنا او ترتیب دو سورتنوں کے دریو یا ام نمبر دے پس سورت الجنہ ربط دما سبق سرا مکی سورت کے مسئلہ بیان جوا ندے مسئلے پر تنظیم ضرورت دے ندی سورت کے تنظیم ترغیب ور گئی سپاسا امالگری منظم کا ملگری زان سر یعوضائی کا دیو جنور پسیر آئے یا ملکی سورت کے حالت مجرمین بیان شو ندیو سورت کے زرنی والمکذبین اولین ناما چیزائی مجرمان دی نماتے پریدا زپوش آئے پوش زرنی والمکذبین اولین ناما یا مرد کی صورت کے دی جنات و ذکر کو چگئی یا دی اللہ روش دی فآمننا بے لار خیی پترد دی اصلاح باندی دا قرآن ندی صورت کے انہا دی تذکرہ داد پند صورت دے داد پند کتاب دے انہا دی تذکرہ فمن شاد تخوی الہ ربی سبیلا پر صورت کے تعزیز فی تبلیغ تیزی ورکی کو بیان باندے او طریقہ دا بیان خی او دا جماعت دا جوڑا ودو او دا جماعت دا پارا دریک اسم خلقو چپا تنظیمو پا جماعت کی بدریک اسم خلقی یو با مدرسینی دا قرآن چلی با دا قرآن درس کئی دعوت بچلی درین با مجاہدینی چلی با جہاد کئی او درین با منفقین علال جماعتی چغی با مال بٹی پا جماعت باندی بلا گئی دامے چھٹور با مولیانی او دامے چھٹور با امیانی سوک با دا قرآن در سنے گئی سوک بدا سی چغی با جہاد کئی سوک بدا سی چغی با مال بٹی او پخفل جماعت بلا گئی دا واحد جماعت دے پدی دور کے اشاد توحید و سننا چھ پدی کے دا قرآن مدرسین دی او دا قرآن در سنے دی زائی پزائی باندی زدکی اے ٹوڑ او مدرسین بیا پکی زائی پزائی دی وی ٹوڑ کار ہر رکن دا دیو جی زمان پفارمی رکنیت کے دا دی زمان رکن باگئی چھ یا با قرآن خی او یا با قرآن زدکی مزدگون کی ٹول لی او خودون کی اغیی مدرسین دین مجاہدین نبدی جماعت کی الحمدللہ مجاہدین نیچے وخرا غلے سمٹین ساٹھ کی ذکل ہندوستان سرا اعلان دا جنگو شو نبومبے پوسٹر ہند سے جہاد پنن باندے دی جماعت چاپ کرو اشاد تولی سمت شیخ القرآن او اگر پوستر اسو ماسخا ریکارڈ کی پروت دے داغی نبیا پسند اکتر کی جماعت اسلامی والا غلا اگرا نقلے ہوگا نوغی چاپ کو تخلو اصل چکم من چاپ کو اگر اسو ماسخا پروت دے ہن سے جہاد ہو بیا شیخ القرآن او زمان ٹرکونے نخبر ٹرکونے ورکنی او دا چیداد آمنیشن دا پاراگر چگئے اسو رضیو او شیخ القرآن اعلان کرو مرگلو تا چید پاکستان دا فوج سرود رہ گئی او دا جہاد دے نو مجاہدین او بیا چې په افغانستان کې کله روس مداخلاتو کو رومبه jihad د ګنن نه شروع شو او د دې جماعت مرګو شروع کړو دا چې خبره چې زمون مرګو ټول عمر چې مقرره شي بیا بل تفریدي کار دیو کی او بیا انجام بل تفریدي jihad دای شروع کړو دای کړو دای شهیدان شو او نو یاره زمونږ څوک نه پېږی درستا دا غوستا کار دی نو زما خو نه دی چې ته ځان دې روستو روستو کو زمونږ منل نو مجاهدین به جماعت کیو او منفقین به جماعت کیږي سو مدارس دي او دا ټول مدارس چلیږي د غي په انفاق باندې اگر چې د مدارس او خلکو دکانونه جوړ کړل په کلی کې یو مدرسه پورا وا نو شل مدرسه به جوړی کی هر یو دکانونو دکاندارای کامیاب نه نو غپریږي مدرسو ته اړم شي نو مدرسه دا او چانده دا او ګرد دا او ټولو اخراو بس شروع کریا او مدرسه دا نو مدرسو دی دکانونو جوړ کر فبیاو ما منفقین پدی جماعت کی دی و جماعت کے برادری قسم خلق کی او غلر تبیا خیئے سوک بے قرآن درس کئی سوک بے مجاہدینی او سوک بچرے نوائی بے منفقینی او غیب مال لگئی مال بگٹی او مال بخرچ کئی یا ایوہ المزمیل او گورا دا اوامر لکشمیرا مزمیل بوجھ جتا ان کے چپردی بوجھونا بوجھاتے پیغمبر پاک تا مزمل وئی بوجھ جاتا ان کے زمن بوجھو چاگا بوجھونا اوچھتای پردی تبا ببل نبوجھ کے گئے چھتونو مرتا ببل بوجھے تچھر پیغمبر وارس تبا پردی بوجھونا اوچھاتے تبا پردی غمونا بسار اوچھاتے یا ایوہ المزمیل و بوجو چتا انگیا قم اللہ اول امر پاس دشبی اللہ قلیلا مگر لگ نصف اونیم دشبینا اوین بسمنو قلیلا دویم امر اوین بسمنو قلیلا یا کم کد دینا لگ درم امر او زد آلیه یا زیاد کپ دیوان دی پوش پی کار شروع کے تراز بخلق کارون گئی دچاب نوکری دچاب دکانداری چاب بلس زمیداری مطبع ماسوطان کے دکلی والرہ جمع کے اوغی تبا اسماء حسنہ شروع کے دا اللہ نمون ادائی مطلب چاہ شروع کے نجمات امام سر بغم شی او بھئی اللہ کا راست چل رہے نوالے نسل لگا غل کری یہ رجی دائی تا دخلائی نمونہ خیمہ آگے مانا ہوتا تھا خایا کماری کا نوم سوائے دس آخو بغا میچے در پنگل میں راغل علاجہ براتا جو رہی ندے ہوئی خایا ماری کا چند سنور سوائے نور سا مطلب آج قرآن ہوتا ہوا نوائے لیکن دیکھو جو قرآن دشمن نے کہا تبا انا ناس ما اخوصنا و اتخیم خواهایا نو تبا یو مانا و مطلب و اللہ دا اللہ نون دی اللہ یعنی آغا ذات چگا حاجتون پورا کئی حاجتون سار کئی نو اللہ نون اللہ دے زگا آغا حاجتون پورا کئی آغا تخلق جراو فریاد کئی الذي تعليه القلوب محبتا واشتياقا متوقف معنا ورو پویا کې واړو بیا چې ګل اسمه حسنه از دګر دی کې مې وخت ته رسی استاد دراشي لکه څنګه نومونه یو تاو ته وخه استاد بس واړو دی زه ته لګل خیمه خیر دی خخ خیر هم هغه کې تسنور سوای نو بیا به دته د مستر جمع شروع کې سبحانک اللہم پاکی دا تعالی را اللہ یرہ اے پاکی دا سمجھ لگو پاکو چھتو لام بینو توم پاکی کنا کنا پلی دے اوارا بول پاکیو او دسو کہ توم پاکی کنا نو څنګه پاک دی الله؟ نو الله قران کې وایي سبحان الله عما يصفون، پاک دی الله دا غنا چې دای کوم صفات دونه دا الله وایي سبحان الله عما يشركون، پاک دی الله دا غنا چې دای شریکان کوي دا الله سره بل څوک تبد سبحانك اللهم لك وزاحت وتو كذا يو سبق تدريم دريم رض وطا سبحانك اللهم وبحمدك نبدي ويقول كي استعين صفاتون دا خدائي توب تالذي صفات دا خدائي توب سره داده داده داده بلر وطعال عجدوك لون استاشان استاشان تبل سبنشرة سيده وتبارك اسمك وتعالى جدك بركته چنګستان دې چيو نبل سو برکتونه نشي اچولې دی ولسمي پای د بل چا په مور کا رورو دې پوکه استاد سره بغدي دې برج الګا څنګه هي تسوای دې تا یو استاد مستر جماعت کو خخ کو خو مالک سبن سوای د سر غم دې چه ده با ده قرآن درس ورو که ده بستان نپریدی پا جماعت که خطبا ده پا زان نپوه که رورو ده ورو تا چه تا قرآن غیب دیگه با مشران امراشی یرا مندون ده قرآن ده مزدا ترجمه ازده کهو کنا و چه تا غیر المغدود علیهم لورا سه ازیگ با امیاس دوتی ارشوی دا گوره ده رضع دو مسالا نرا ستے دو موٹی و پاس آرہی بے دیتا و صبر کے اینو غیر المغضوب علیم چھنی دی آگا چھ غزب پہ شوئے دے چھ سرد علم گمرا شوئی دی اللہ را غیب لارو مب یایا مجھتر دے پوئے چھ غزب پہ چا شوئے دے چھ غیل مورسخن و سرد علم گمرا شوئی دیگی رو استاد راشی حلک اوی دا اصنگا موز دخلاسی گی نا و دا چه تا سرکم مرگلی شویدی ترده خود دا یا قیده برابر شوا مغلوب رلے بانده پوش شو نو پدی گی و باباگان و بلاگان و مراغنی نو بابا با توی بس که مغلوب رلے تو خو مغلوب رلے تا خو منتا تکی نده خیل دا لک راگه منگی دار سما خبر کوئی قرآن ترجمه را تا دموزو خیل تا خو منتا تکی نده خیل تشه امامو تای دی گری دی او پیسی ورا ناوستی دی تو بطا اینا نبا با خیر دی خاک مکو بطا امام سب دی زمنگا تا زمنگا مولای سب دی و دا مغزوب نلے وی و دیو با مغزوب نلے وی مصداق گوری تب بطا اینا نبا با خیر دی پری گیا دی با اس استاس را غم شو تو دای برا نپویا کرد رو رو دقا سی دی موزه دی جنازه ترجمه او دیا با وطا دیگه با دو دری کال تیر شی دری اوامر تیر شو یو قوم اللیل دیم اوین قص دریم او زد کلا با مرگری داغی با مصروفیاتی باران بی بلس بی نلک سبق وطاو آیا عدد بمی کلا با آغی فارغی موسم بخی سبق وطاو گد کا سالور تیورا شو ایچی ادن چیز غاره اوزی بیا اوزی دالے نو با سالورم کال ورطل القرآن ترتیلا اس ترتیل صفت دا معانی دا الفاظ راجیم مجازن مانا چی قراءت و تجویر اگر بخبر زائدی اگر مخدی خو اصل شے مانا باندی پوکا واضح واضح واتو آیا نو تو اتا قرآن شروع کے کله چې قران شروع کې ولله په بیا خلک لمسيو لکه د سره غم دي ګامیان او قران زګه زما ثاني تاریخ ختمي نو دې به امیان قران ته نبري دي چې قران چې کله پندیر کې در شروع به یو مشر بابا اخل ګولم سو او راي د شاګردان او د شي قران مینس کې خپل وګورلي هغه دی ولوي ارمان دې پیر بابا دنیا دې ټینګ کړې خو ظالمان دې نه مني دا یې مطلب دا چې دې دې بابا له سپېړه ورکی هو سما چړې نو موږ ځاو ګور ګور به دا باندې چې مشر سره و هو مشر سر دې سپېړا ورکا ته د دین هم ځان ساتي چې تا خلاف پروپاګاندا ونکي چې قرآن یې ما غلا په خو چا بي شروع کړو درس مې کو نو بډاله چې چا بي کې بیا خو لګه ملنګ چې دې ملو وغه نو ما مخته چا بي ګولې درس مې کو نو چې پړومبار او بابا درس واوري نو په دې مرو بابا غځای ناشته مرګنی چې کې نه استل ویجی درس کو مایاو زغلې ناشته ویجو آی چې ما نه ورګه بابا وظیفه کوي چې بابا راشي که ما ته نه قران وی ما به وی هغه په قران ډوره مندې ای بابا بابشه وی ګدارل ما صبر وکي بابا راغی درس کې کې نه است ای چې درس شروع شو بابا چې اوسره درس وکړ نو دا خلک پوه چې د قران بابا مواړو مشر سره نو یې دای ځان له تلاوتونو شروع کوځه په ځای ګور چې د دې درس کې خلل راشي د دې قران مقابله بیا په قران کوي د دین مقابله وو په دین کوي نو که څه وایي نو یو ما دین د دین کار کوي وله منی کې نو دې بدا کوي بیا دې بدر شروع کی په درس دې سپوږي استاد درس روان نه مخکې نه کو وجته کې نو دې شروع کی و ده درس مقابله کئی نسیل قرآن وی چاہی گلار شروع کرنو ما درس شروع کرنو ما بوی شکر دے ارا بابا پا گوگونو درن دے یعنی که بابا غاوری دل ادھائی گومی گی نسی سبا کئی ورسارا بابا ناسا پا ما توی تبس کتا تلک درس گر گر نکی گی ننا بابا نکی گی بس پریوت ننا دوی دا ګورای کوي کو پټه لاس کو تاسو په دغه داس کې مکه یو ګوريږي زه په لاره درس کیږي تاسو ګورو ګورو کوم نور نه لري غلي کړو ایمای چې تاسو ما په سر اوړيږي زه به تاسو یو ان شاء الله دا د خیال سړی کاری او تاسو غوږ ما ته کی نوې مالې راولې کنه نو بیا ته وګورا چې تاسو مرګره دی او کنه دی بیا نوی بابا کو تک تلاس که ما با منی کو اغبای تا پریمی دا مولیشن دیتا دا کمی اگر آئی کئی نو طول غلی گلاو ما درس شروع که وردت لیل قرآن ترتیلا تبا پتا مزمز روانی نغسی ورپسی و انا سنوکی علیک قولا سکیلا نو گرزو بتار انا درانا نوڑای با گور بے دعا بدا غی بچوتا که خرچی با پی امکے قرآنو با مولا لی سپاری با مولا لی وقت با مولا ورگے قرآن با موتخے اولیاز با مونی زیه مطال در لے گلے بچے مطال در لے گلے ستا درستا می کہنو لے پتا با دیاز امڑی خرچی با پی امکے اولیاز با بتا رہی سنو کی علی کا قول انسقیلائی و تسکا ہوئی چه ها درانا وینا دا درون بود دی پردی بودونه بوچه تی دی پردو بچو با خیال ساتی این ناسنو گی علیگ قولا سقیلا او دا درس بروانی نو پیزم امر وزکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا پا پیزم کال تب دعوت عام کی و تبتل الیه تبتیلا شپدم امر او دی نوزان کٹ کے چه زمان ده مشرکانو نکیگی مجھے وطبتل الیه تبتیلا لا الہ الا ہوں فتخذو وکیلا وم امر فتخذو وکیلا اللہ دی ذمہ دار دے مسکلا قدرے گا اوز با امتحانونا و تکلیفونا شروشی مولیان بدر بسرا پاسی پیران برا پاسی نوست بر علا ما یقولون صبر کوا پا غبا جرا جوچی دیوئی پتاب و فتوی شروع شی کنزل بشروع شی خلاب بشروع شی تبا صبر کیا و تبا کلا گلار واجر و محجن جمیلا چکالا تکلا گدری دی او دی سردان دی او نکو بائی کاج دیو کدو مشرکینو نا او مضبوط ادری دی نوس اللہ و امات پریدا نلسم امر وزرنی والمکذبین والداما اس ما او دی پریدا تخبل دعوت چلو او ما تے پریدا متنگورا یو یو با اللہ زلیلہ کئی یو یو با اللہ شرمی یو با الله رسوا کوي چې واستا مقابله کې درې دلیو او ما هم قليلا ان لدينا ان كان وجهيما زبه دنیا کې رسوا کوم شرموم اخر کې به شرموما وتخطل کاروګه ننو ګرشه په قران الله دې رحمتونه وديږي او دا هغه مرګو ایسیا تو ګورا او چا چې د شونی او خلاف کړه نو دا غي حالت وګورا هغه سره الله سو کول نو مې روښه ختم شو زاینه شړ شو روان شو او شهول قران نو مسلم زنده‌باد دی د ورونو په ګټه زنده‌باد لیکلی دی شهول قران د نورستان په ورونو کې لیکلی دی د کونار په ورونو کې لیکلی دی د بدخشان په سردرو کې لیکلی دی ایمنا لدینام کالو و جہیما تا تا جماعت چل خی او با جماعت کے باری او میں ملا نجوڑے اے چارے او میں ملائی سبا ملیانی سبا داسی چاہی بکارو باریانی ای بتا سر تاون کے یہ مرگر تیا کئی تب اور پسندزی تا پس بے رہنی تا تا بو یہاں داوالا اندی کے علاقو مخلصان چلو نو مور دا یو غرزی اډیو ای به تا ته یو دا والا دی کولاغو او چې کوم نو مور دا وی پریګی دا دیو یا ایو المزمل و ابو جتون کیا قم الا الا غلیلا شغل قران الله دې رحمت وروليږي او زمند آمدن زمند دا ترانسپورت کاروبار د پخوانا زمیداری وی خپل زمکی دی دیر طرف تا دی گلی دی آغا طرف تا دی دا میرے طرف تا دی دا شیل قرآن مشینان و دا وزنا گینی پا خدای حکیمو که دا دی زانا نیو بل سوخو بجماعت گٹی او بلا گئی نا الا من شاء اللہ سلک مخلصان مرگری بی دا جماعت غم چا سر نی بیا ای سره د خپل مدرسو غم دی د خپل ځانونو غم دی چې د جماعت خبر راځي نو بیا دې ځای نه یو یا یو المزمل بوجو چې تاون کیا پاسا چې قرآن چې هغه مدرسه کې درس ورو په کلی واړه به را جمع کول وای له تنظیم جوړ کړو بجلی نه هغه مخ زمانہ کې بلاټه نو دې هیڅ ګړکای چاپی را جوړې کړې وې پای ګړکای کې بلاټه دي خو چې قرآن به لکان لري کې نو لري نو امیر او ناظم به نو یو یو ولبې کور ته رسول درس نه پس نو خلق به یې زمونږ بچو حفاظت هم کوي زمونږ بچو بچ کوي او قرآن مو ته کوي نورو ورو نن الحمدلله په فجر کې چالو الګ بالغ کیږي نو قران به ترجمه ورزي او چې جنه بالغ کیږي نو قران به ترجمه ورزي دا ډېر مهنت شوه نن اړ یو راځي زه مدرسه کوم ځدا د تبه سکارو کې مړه ته په سره دته ده پاراړم شوه چې چا کړی دی هغه دا کور راایو یا ایو المزمل و بوجو جتون کیا قم اللیل الا قلیلا پاس دش بینا مگر لگو او دا کلی والاو دا تولو تا پتا دا چه چا دی کلی کی کار کرده او چا خدمت کرده چا دا شرک او دا بیدت بنیا دونه استی دی اصو کی بیارا دن نکی یا ایو المزمل و بوجو جتون کیا قم الليل الا قليلا پاس دش به مگر لګ نس باندې نش به ما وین دش منو قليلا یا کم کړو دینه لګ او زدا له یا زیاد ک په دې باندې ورته القران ترتیلا ولا قران واضح واضح ترتیل صفات معنی ده د الفاظ راضی مجازن حدیث کې راضی کان لو شتات نبی علیہ السلام بسکتی کولے یو یو ٹکے بیویے ادرے دوا بھی زکا آیا پا مطلب ہی پوئے دو جب ہم مطلب ہی پوئی گیا دکاری با کراعت کری نو پدا زائی کہ وہ ادری بھی چھمانا با ٹولا گڑا وڑا کی تجوید بھی گڑی ہے ہم مطلب ہی کھنے پوئی گی کہا وراتن القرآن ترتیلا ولا قرآن لواجه واجه ان سنلغي عليك قولا ثقيلا منغا ورغبتا باندينا درما ان ما شاء الليل يكنن برتك الشبه يا شدوات ان دا دیر سخدی موافقت دسر سرا واقو مبیلال دیر مزبوطی دوینا زکر درہ چه خودی یو خواب بلخوار گوری سوک لار سوک راگے دشپی چاپی را تیارو را دے متوجه ناستے انا لکا فننا آر سبحان دویلا یقینا انتالا پر اس کے شکل زیاد دے رازی بلی کارونی زان لبا کاروبار کے زان لبا تجارت کے زان لبا سالان رزق گٹی واسکر اسمنا بکایات کنون درف صاحب بنو حاجتنو کے و تبتل الیه تبدیلا اور آزا اللہ طرف دا تبدیلا امبرات لو دین زان اسلو جدا کا او اللہ ترازا یند اللہ کتاب سرون خلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا اله الا هو نشتا حاجت سر گنگے بغیر دے اللہ نا فتخیدو وکیلا نونیو اللہ لزیم دارو او صبر کا پاگ بگر دوچی دیوائی واجر ماجران جمیلا اپری دلگر اپری خودو خوشتا باندے وزرنی والمکذبین اولین ناما او پریدا ما او درو جن مالدار اولین ناما خواندان در احمد چما والا مال ورکڑے دے وما ایلون قلیلا مولا درگزیل لگ انا لدینا انکالو جحیما یقیناً زمن سرا انکالا میں زنزرونی و جہیم و سزا گانے جہیم تپش نزلو دنیا کے با زلیل و رسوائی او پاخر کے با زلسوزی او افسوسونا بیو اِنَّا لَدَيْنَا انکالاً و جہیما من سغدی سزا گانے و جہیما و تپش نزلو و طعام اللہ غصہ دینا او طعام خاوند تکلیف و عذابا علیم و عذاب دردناک خوراک بید تکلیفی خوراک بنیشی کولے یوما ترجف الارد والجبال پاگا رض رانی چوبت رکی گی اسمکا او غرون وکاند الجبال و کثیب مہیلا او شید غرون دیرہ پشاند دیرہ نرم باندی دیرہ نرمی یعنی اللذی طیب الریاح چباجونی علو زیو اینا ارسالنا ایلیکم رسولا منگر آلیکلے تاس دپیغمبر شایدان علیکم بیان کرنگی لپا تاس حدود توحید لگا چلے گلے منگا فرعون تاس تازے فاسا فرعون رسولا اینا برمانیو لفرعون دپیغمبر نونیو منگا غلوا پنیولو قبیلا کلکو باندے فکیفتا تکونا نسرنگی ارے گئی تاسو کتاسو کفرو کوا کیفا تب تکونا ان کفارتو یوم یجل ولدان شیبا نسرنگی ارے گئی سنگوا بچے تاسو تب تکون مرادت بچ کے دلی کیفتا تکونا سرنگی ببچے تاسو ان کفارتو ان کتاسو کفرو کوا یوما نازاتا غرضنا یجل ولدان شیبا شوبا گردئی الکان نبودا گان مطلب تا کنائے رہتے میں چھنے سخت بھئیو لگا کلا چھ سخت پہ سڑی گاشی دے زر بودا شی اور چھ سخت پہ نہیں خوش آلائی نو بودا زوان شی ما اشارہ دیتا وَسَمَاهُ مُنْ غَدِرُنْ بِهَ او اسمان باش لیتون کے بودا گاراس کے کانوادو مفعولا دوادو اللہ کی دن کے انہا زی تذکرہ ہے گنندا سنت پاندے نوزو چاچ کو عشیب دی نویخ بنواب تلا ہو انہا ربک عالم ہوئے گنندا مستاخب ہوئی گی ست پاسے ادنا من سلسا اللہ لے کم دو درے مدشبینا و نسوہ و دنی منا و سلسا اللہ درے منا و طائفہ من اللذین ماک او یو دلا داغ کسان میں چتا سر دی واللہ یقدر اللیل و النار اللہ انداز اگر اشبا ورز اللہ تخصوه علماء اللہ تخصوه قوات اللہ چتا سر ہو نشمی رئی دیلان میرا بانی اکرب تاسو و نشمی رئی یعنی تاسو دول اشبا نشای کے ناستے فقرأوا ما تأثر من القرآن نلولي آجي أسان من القرآن ما تأثر من القرآن جي أسان من القرآن حضرت معاذ رضي الله تعالى عنه مزقود کرو سورة بقرة بكرة لها نبی علیہ السلام ورده انت فتانون یا معاذ معاذ تخلق فتنہ کیا چھے چھے بیا موزلہ نرازی چھے دو رہو بیت موزکے آسان دین یسر اولا تو اسرا حرد یسر اولا تو اسرا چکالا یا من دے لے گو یسر اولا تو اسرا آسان دین و توخایا دین و تقرانو ما چه داون نه چه تو دین بدل کا خو پا دین دین کے اسانتیا گا نو گرانتیا پی اولی راولی اسانتیا گا نو پانا اسان باندی بودا کنا چه گران باندی بیائی اسانتیا گا لگا استنجا سنت تایا اورت بطول فرض دی نو چه زائی نیشتے نو بیاستا خوار کے ناس دے اچھے کڑی کڑی دیار سخکاری مگو اسی جا کر سنت دا سنت پریدا فرض ادا کا عورت پٹکا نو تو عورت کارا کی سنت ادا کے فرض پریدے سنت ادا کے ادا یو شید چاہی کی درجی دی مقامات دی نو پاگا آسان درجہ عملو کا چپوئے سے جخل کو تکنی دے پس افر کے دردہ اللہ موز سلو رکا تا فرد دو رکا تا کڑے دے اولی سفر دے وقت کمی دے نو تا پس افر کے علم شم جمس کے نو پائی کی اکتوب دو سورتو نو شورو کے نو دا تا تے کم کڑے ہو رو دا رو جایا پیشمنے خلق اگڑے دے او نیختی او بانگوے لسنورتی موزو کا کننسار ضروری دے چطبے آگا دنوار خطو ٹیم لارا سے نوغنو دکی دیشی او نپاسی دی آسانی گواتا کنن چنجا کمالار آسان ادا گواتا او خایا دنو اتا گرانو ما نو دے با پی اشراک پا زورا کئی شاب اشراکو کا اشاب بلانے او کا اشاب نوغا چه او سو رزی تیری چی نانو یرا دا خونی را گرانو دا روح من پرتوغان غالی تا چولی بلکار با منینو نو آقا بیا منکر چی نو بیا آقا فرض مزم نکی دین نی او داری کور ما یو کس را رستا خوالا ستا سر مرگرتی آگئی درس کے او نو ایلک را ری دا سکول لی دا کالی تے دا آقا جو نوی کی تیر شوی تا خواتا را ری نکتہ دانے میں پرونبار از باند شکل عدیس میں جو رو ٹھیک ہے اللہ کہ اگر سارا نرمیوں کا فرض موچیوں کی بیٹا گا اللہ پورا گا رو جو نیوی جو رو رو بدے عدد شی نو پخولا بگیا کئی چیسا کئی جاگا طبیعت بگیا ہوں من نکتہ دانبار از ان آگا یارے چلی یارے ان آگا اتختی جانا ورکے جمعہ تراش دے میں روز گلے نو جدی دلوندار از انا جماعت نوز غلی نو غبیا جماعت ترازی پریدا لگی عدد کا چاگا عدد چی دین آسان دے افقرهو ما تیسر من القرآن چا آسان می دا قرآن نا نو چا درس دے شورو کر نو تا پرندار ادورتا یو آیاتو آیا او آسان بد دیات مطلب دا دے مانای دادا نو پا یو مین که دو مین تاکی وطاو آیا اغنی وارو چغیز دکی نو تا پرونبار ازارتا کینی نو پلانی تفسیر دالی کلی دی پلانی دالی کلی دی پلانی امیانو تا درس کے پلانی دالی کلی اغنی دا بل چاگا پلارز دکی نو اغنی بلو از بیا درس لینو رازی نو دیو ایجی چوائی درس یو ایجی شو رو کرے میو سل کس را تناستو و بیا جی کمیدل کمیدل نو پینزو ترادل نو اللہ کہو سو یہ جی بس ادرس میں پریمو دا تبلیغ کے لڑا دا غستا دے لازا تیو تا قرآن اخایا دا پینزو نا بسل کی خو تیو تا او چی آگا پی پوئی گی یہ زمان درس کے خلق کمی گی نو کمی گی خود چھتا آگا تا گران کی تو تا کسی شروع کے پکی او تفسیر داو یا تفسیر دا اپا مطلب ہے نپویا کے ناغوی سڑی دا خودی اسلام سڑے گئی نو تا چھتر دار سباس کے ناغا قرآن مجید قصر لطاو کی اغازائی کی دیو دیشی او چھتر دی پویا کے نطاب اللہ بس کرے نہیں چھا بارنی او تقرار بے شروع کڑی او غبی یادی اغلا خونور گئی تو تا آسان کا گرانو ایما او دا طریقہ دا شکر قرآن ہوا زکا پندر کے زکی او بلزائے لس کالاوی غزدائے نکی سر دوروی تحقیق دیر زیادو کو تحقیق او کو تی بٹکی پویا نکڑے اللہ من شاء اللہ فاقر اومت سر من القرآن ولی آج احسانی دا قرآن پویا اللہ زلے چیوی بتاسو کی مریضان واخرون ای ربون فی الارد سبا بیمارانی ای وکی ناستے نشی واخرون ای ربون فی الارد اور نور کسان بی جائے بسفر گئی بس مکا کے لطیبات فضل اللہ ما نتاگا دویم کسم خلق چاہی با تجارت گئی کاروبار بگئی کارخانی بی مصروفیات بی وغی با پیسے گٹی اغی با تاثر امداد کئی دیدین بکار کے درین قسم واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور نور وی چاہی با جنگ گئی بلا رضا اللہ کے فقرہو ما تأثر منو نوالی آج آسانی قرآن وائٹو قرآن واقیمو صلاة وحاتو زکاة پابندیو گئی دیمونگو ورگئی زکاة ورگول گئی اللہ لورگول فیستا آج مکی گئی زانونے سفائدہ ابووئی دیلہ ودا اللہ سخا وخیران خیران دا مفہول ثانی تجدو خیران ابووئی دیلہ رغورا وآزم عجر لوی پیدبار دا عجر وبخنا واری دا اللہ نا ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربان مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المتسل کن فاظر و ربک فکر وصیافک فکر و جفاظر و لا تمن تستسل و لعفک فشدر فیدام جہد ناقور فنالک یا مزید مناصور مال کافرین غیر یسید وغیر کافرین غیر یسید ازم یا من خرقت وحید و جانت و لیم مال من دید و حمد شوید و محط و تنید ثم يتبع ونزيدك الله ابن قال لآياتنا عزيزا سوريك وشهيدا ومفكر وقدر فقدرك فقدر ثم قدرك فقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم اضطرتك فقال إن هذا إلا سبر يوسف إن هذا إلا قول بشر سيشني سقر وما أداك ما سقر لا تبت ولا قبر من الله دون البشر عليها تسعة عشر ما جاء لنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جاء لنا عدة إلا فقدت من الذين كفروا بالصدق من الذين أوتوا الكتاب وزاد الذين من الإيمان ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب المؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافر وماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهد من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ما زي أذكار البشر كلا والقمر والليل أدبر والصبح إذا أسفر النار عند الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا صاب اليمين في جنات يتساءل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخرج مع الخائفين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفع شفاعة الشافعين فما دامت التذكرة يخرجون كانوا من كل مستنفرا فرت من قسوة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله به أهل التقوى وأهل المغفرة سورة المدثر مکی سورة دے فنزول کے سالورم نمبر پر سورة المزمل نام اور ترتیب سورة دنوں کے سالورم یائم نمبر دے پس دے سورة المزمل نام ربط دما سبق سرا مکی ترغیب ورکا قرآن کریم تا دیکھ تحزیز فی تبلیغ چه قرآن کریم مخلوق تا ورساوه و مخلوق تا بیان کا یا مکی صورت کے اول اسم آیات کے ویلی ازرنی والمکذبین اول اناما ندی صورت کے اول اسم آیات کے ویلی ازرنی ومن خلق وحیدا آیا مضمون ذکر گئی پنور الفاظ باندے اے ترقی پا ما سبقا صورت کے حس آلت تبلیغ چھما صلح خلق تورا سوا او مسئلہ بیان کا یا ایو المدثر وزان پٹاون کیا ازان درنگون کیا یا مدثر تجسیر چاگا مرغائی تلے تلے را جمع گئی اوجال جوڑائی مطلب وزان پر خلق جختون کیا چھ تنظیم جوڑے جماعت جوڑے مرگری اوزائی کے یا ایو المدثر وزان درنکا انگیا یا زان سرا خلق جوتا انگیا کم فانزر پاسا او یرا خلق لرا وربکا فکبرا وزفر ربنوی بیان کا وثیابکا فطحیرا وفل لمن پاکا کا ثیابکا فطحیر دا محاورا دا عربو لگه زمون بختو که محاورد و اخبل لمن پاکا کا مدره زان بچ کد بدنامونا وسیابك وطاہر اخبل لمن پاکا کا ورد فاجر او درگا انونا بیرتک خلق لرا ولا تمن تستکسر او مزباد آمن لرا چڈیر گنیا غی لرا لا تمن تستکسر قد تبلوه لا تمنن بالنبوة والقرآن انتا خزاله وزن من الدنيا قد مزباده چطا مسئلہ بے آگے قرآن خیعو دو دنیا دا پارا مقصد دائی جزب دنیا والما عزب دنیا وگتما ولا تمنن تستاثر مزباده عمل جزیاد گرنی اغیلا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ او دا اوامر شمیر یو قُم جن وَسِيَابَكَ فَطَّهِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ او درین وَسِيَابَكَ فَطَّهِرُ سَلُرَمْ وَرُّدْ فَاجُرُ پِنزَمْ وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْسِرُ اَشْفَجُمَنْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ورب دا پارا صبر کوا فائزانو گرف انا خور نکلا چی پکوالی بشمیلائی کے فغالکا یوم ایدن یوم مناسیر نتغالا پدار اس کے رجوی سختا پکافران باند نبوی اسانا غرنی ومن خلقتو احیدا پریز ابا لرا واغسون چما پیدا کردی وازے وجالتو لهم نالم ممدودا او گردون از امنا دلنم مال پریمانا و بنین شهود شهود آو زامن حاضر بنین شهود آو ازکا نمالدار سلی زامن کارون نکی اگر دیرا که ناز دی یو بلتخان وی دیرا که ناز یو وی پلانی خانا ناغ بلتو پلانی خانا یو بلتخان وی تو مرا ملا بی گوی من ترا قاضی بی گویم یوم خانی ورک خان مشر خان کشر خان مشر خان و بنین شهودا او دا جسری بچی بکارو نا گئی و مہا دلو تمہیدا او تیارے مگڑے دلو تیارے و سمیت موانا زیدان بیادے تمگئی جزیاد بگ مدلہ نور نیمت دنیا کاللہ چرندہ سنوا انہو گانا لیایا تنا نیدا او دے زمان آیا تو دشمن مال میں ورگڑے ہو دولت میں ورگڑے ہو خانی و نوابی میں ورگڑے ہو نو زمان آیا تو دشمن شے قرآن دشمن شے سور و گروز و اوندا زرد چوبہ جندل سخ مقام تا انہو فکرا و قدرا میں سوچ گو وقدرا واندازه اکڑا فکوت لگه فقدرا نو پلا ندشی سنگا اندازه اکڑا بیا دی پلانا چی سنگا اندازه او که سمنا دران بیا او که دل بد بد سمنا بسان بیا تنده تریو که و بسراز لگه تنش سمنا دران بیا شاکلا وستقبرا زانی غطو گانا فقال اینا دا ایلا سهریو سار ویدن دا مگر جادو اصرا چول شوید کیه قرآن دی اگر نقشا تا تا پیش کرا اگر نقشا وردو خیل اچه کل تا قرآن نوائی کالا انہو کانا لیا دنا نیدا او دے زمان دایا تو دشمن تو تا قرآن نوائی او خان دا قرآن دشمن دے نواب دا قرآن دشمن دے نو پدوا قرآن دیر بد لگی نو دیو سکی انہو فکرا د سوچو کو ته قران وای د بسوت یره چې د دې سړي څه مطلب دی د مشرط وړي زه به کویم نو نن اوس مطلب د خاني وړي ما خاني نشي فکر سوچو کو چې پدې ونه شو وقدر ان انداز وکړه سوچ کو ساری کتا کڑے دے تو درس کے بیان کے ادھے سوچ کی ساری کتا کڑے دے مقدرہ دے مشرط باری کیا دے ویچ ماہ تا دے خلق مشر ہوئی دے من دا خانی ہے لی دا نوادی لیانا ہے لی دا دے زان مشر کئی قدرہ تخل حساب اندازہ اکرا فقتل کے فقدرہ ثم قتل کے فقدرہ اللہ پلانت دیش دا سنگا تازہ اکرا مجھو پتی اونے شوا سممنا دارا نبیائیو کا دل بد بد چھ پتی اونے شوا اوتا قرآن وائے سممنا دارا نبیائیو کا دل بد بد تبا قرآن وائے او دے بسکئی تا دبلا سیو گوئی بسکے نا پسکے ہوئے دین تاو گورا گئتے بسکے نا ادھے پناس اتائی تب بیان نتانگی ادھے پناس اتانگی ودے با بریت بار تا تاو کیا وازی وان نور کیا دا تا با بد بد گولی تا با یا رئی ہو انہی یا رئی گی تھے تو تو آیا دے تا یا رئی انہی یا رئی سمم نظارا بیائیو کا تل بد بد چپ دیو انشوا سمم بسان بیاتان دو تروگو تبا قرآن وائے او دو بدارو چولے تروگو رئیو او تانتے بے تروگو رئیو بد بد بدار تروگو رئی چیر دوست بس کی جا قرآن نوچے پا دیو نشوا و بسارا او زلگ تانشو وی بزلگ تانشو ہی تبا قرآن دو مڈاو نیارا پس ادے بلا آولی دا آولی و پدیم پریدنلی سمم ادبارا بیا زور مرس شروع کو بیا وجرے پدی پوش جرے بس کئی نا دیو دور ران سواری ہے ہون ادے وزر سمم ادبارا بیا بلی دور راواری ہے وستد برا اوزانی غٹو گانا قرآن پی بدلا گید کنا مسمات برا نبیا شاکلا وستد برا اوزانی غٹو گانا نبیا پلو کی وی پاپ اسیو داسی شن بزان لول کی کناتی دبا تپور کی روان بشی نبیا بوی ان حضا اللہ سہر موسار نیدہ مگر جادو اثر جو نشنر کو دیکھئے یار کس هغه سجادي دی وې دا ګورې ټول ځان ته داسې ګینولي ځان ته راو څه شی ور سغشته دا سجادي دی ور سغه زر مو دا جادو ګر دی دا جادو ګر دی شیخ القرآن کو ته کی تقریر کو مليان را لاله او شیخ القرآن دوی من سره مناظره وکا چې دوی خبره وکړي غلی شو مخال بوئے فریق بے جادوی پہ ہوگو او گٹے شروع شوئے او باز شروع شوئے شیل قرآن دا پوزا پہ گٹا لگی دلیو ما تیاد دیو زخمیوں چراوے حال تے زمان او وقت کے اوخے اللہ دیو بخی کرنو عبدالقادر او زمان خور نشی لباخ کی دوٹ آغا وقت کی ادائی پوستن گو آج خبر شم لحال تی نواو رسد کوئتی تا او بیا شیخ القرآن تی وی دی سر ازو گورم شیخ القرآن وی نا داوی زی دین پارا کوما او پوی گتی دم وغی سر بیا اللہ سو پل آغا چی اغا وزیرو پی او وقت اغا ملا او بیا پا دا سی حالت باندی چی اغا پا شرمون او شرمید بیا او داغلو بیا دل تی پا گورنر سر بخی پیکی که پا ناستاوا او اغا بیا دا گاڑی دلان دیش دوار اخبی کٹ شوی اپا شرمون او شرمیدو چای چی خلاف کرو ان هادا الا سرمون سر نیدا مگر جا دو اصرا چونشو دیکی ان هادا الا کل بشر نیدا وینا مگر وینا دیو بندا ازمان اوکی اگر بیا شکران تاوی دی سر زکر مرو وینا اللہ دیو بخی شکران وردوی خیر دی امرگن تاوی دیل بستاریم خیر دی جیل تاو سگی او ما فی کہیو ان هادا الا قومن بشر سوزلی ساکار زرده چه دنم و گدنم ساکار تا او سکو او گتالوا سه ساکار لا دوگی و لا تزار لا دوگی نپریدی وخی لرا و لا تزار او نپریدی او دوگی لا لو احطن من بشر سوزون که باندل رالی ها جس اتا شار او بده بانی نونس فرشتی دی با نونس زکا ہوئے چه اللہ تا مختاج دی بغیر دا اللہ ننشل کی گی مطلب آدیر فرشتی وما جاننا صحاب النار انزو گذوری منگا مقرر پا دو زخبانی مگر ملائک اصحاب النار مقرر پا دو زخب الا ملائکتا مگر ملائک وما جاننا ایت دوم انزو گذوری منگا شمیر وزائی مگر امتحان دا باروا گسان جو گفر اکڑے لیستے دنالا زینو اوتن کتاب دیو پارا چیکن کیا گسان جو کسو اوتن کتاب وازداد اللذین آمنو ایمانا او زیاد کیا گسان نا یعنی اخکار کی چی ایمان را اوڑے یا سرد ایمان وما ارتاب اللذین اوتن کتاب مومنون او شک ہونے کی آگا سانو چھرکشو ارد کتاب مومنانو ولی اکود اللذین فی قلوب امار ازون او چان جان اداشی لام للاقبتو چھوئی آگا سان جس بھونائی کده مرز او کافران سے ارادہ کرزا اللہ بدی مثال ندارنگی گمرا گئی اللہ یعنی مورد گمرا ہوئی پاگا چاچے خوغیشی او توفیق ورگئی چالا چخوشی یا اللہ او نکوی بلخب گرام ستا باندی مگر اللہ ومائی ایلا ذکرہ للبشار او نیدا مگر بند پارد باندہ کلا یقینا والقمر شاید ستا پہالت باند اسم امائی اس بات در رسالت ہو سنج اسم امائی دلوندہ رزنا دیر نرائی و نظر باز سرے مطوم ابو بکر خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نظربان خلق گولی دے ایسن جرور اسممائی ردی گی چسوار مسمی ترسی نبول دنیای بیاری گی نبسوار مسم کال نبی علیہ السلام مدینی منورہ کے او بدول دنیا کد نبی علیہ السلام چرچوا او نشور ایسن جسممائی باند بیارو غوال راجی او په درويشتم راز باندې سپمای بیا په دې دوشي نو دا راز په درويشتم کال د بیا سات ټول د دنیا نه لار شي او سن جسمای نی نو بیا ستوري رڼا کوي نو ته باندې او ستا صاحب د ستوري رڼا کوي اصحاب یې ګن نو مې بیا یې متاده ته متاده ته مګر چې کلام نه وکي اصحاب یې ګن نو مې بیا یې متاده ته متاده ته بیا د ستوري رڼا کوي کلا یقینا والقمر شاهد استا پالک باندې سمای وللې زاد براش په گلچ شاکی سنج سمای راوږي تیارې خبر شي ترالی او تیاری دو کفر او شرک لاری و سمیزا اسفرا او سبا کلا چه رنا کی انا لید القبر دا یو دنگو نخونده نزدیرا للبشر یرونگل بندلا لپال دا وچا چه غوگستا سنا یه تقدم و یه تاخر چه مخی گیزان نسامل یا رسو پریدی سامل کل نفس ما کسبت رهینتون هر یوتن تاو بانده چه گڑی دی گانا ده هر سوک با پختل عمل لیولشی الا اصحاب الیمین لیکن آخی لاس والا فی جناتن با جنتون کی بای تپوس کون کی بای جہالت مجرمینونا ما سلگ کن فی سکار چه سرا حسنی تاسو جہنم تا وای زیلن نکم من المسلینا نو منگدرا بلنگو دا اللہنا ولن نکم نتم المسکین او نو منگا چه گوڑاو مرگڑے مسکین تا او منگا چه گرشب اوم لگو سرد گرشب لگو گنا نو نوتو با سرد نو نوتو گنا پا باسو کیا نگب اوم لگو وکننا نکذبو بیوم الدین او منگا تقذیب کو براد قیامت ترده پوری جراح منتا مرگ حتا اتان لی اقین ترده پوری جراح منتا مرگ مفایده ورنکلا دهی لرا شفارت شفارس کرن کو فما لومن تذکرت مورزی مسلم دهی لرا چه ده قرآن نا اعراس کئی کان نو محمر مستنفرا تبایی یا خروی تر دلی فرد من قصرات تخت دلی زمرینا قصرا زمرینا او قصرا اغا مضبوط جمعان دخکاریان تنوی لگه نجوزی وی تحصیل کے دمانا دا فرد من قصرات تخت دلی دخکاریان دل جمعاتنا بل یریز کنم رن منم بل گیرا دکی هر او تن دینا ایو تاسو هوا منشرا چوار بگیشی دلو سعیو پرانیستی چه دیو ایمال دی خطر آشی ہوگی لیکن ایزا پیغمبر نشتیا دی کاللہ ندازا سکار داللہ یخافون اللہ خرا بلکی تیوی نیری گی آخرتنا کاللہ یقینن انہو تذکرہ دا سورت پاندے چاچ خوخشی نیاد دیو ساتھی دیلا وما از کرون اللہ یشا اللہ امنشی آدول دیلا مگر چاچ خوخشی دا اللہ و آن التقوی داللہ اللہ لائک دیدے چوئے یرا اپنیشی دینا و آن المعفرہ لائک دیدے چا بخن اپنیشی دینا بسم الله الرحمن الرحيم لا يقسم بيوم القيامة ولا يقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان والله مش معزيان وهو بلا قادرين على أن يسوي بنانا بل يرود الإنسان يجرى ما نهي سويا بيوم القيامة فإذا فرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم هذين أن المفر كلا نعوذر إلى ربك يوم هذين المستقر ومن ينفر الإنسان يومئذ مما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تفرد برسالة الكاجة لتوني إنا لنجمه القرآن فإذا قرأنا فاتبع القرآن ثم إنا لنا بيانه كلا بل تحب مناجرة وتغرب الآخرة فهو مدينة ورد ناظرة ويسير يومئذ باسرة تظن أن يفرد فاكرة كلا إذا فرغت التراق وقيل من راق وظن الله ما الفراق والتفت الساق بساق الى ربك يغدل المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطوى الى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى سوره القيامه مكي سوره نزول کې یو ډېر شم بل سورې قارئنا او ترتیب د سوراتونو کې د پنځه او یایم نمبر دی پس د سورې مدثر نا مخکې سورې کې ترتیب ورکو قرآنی کریم ته نو دې سورې کې تخفیف ورکو یا چا ته چې انکار کوي د قرآنی کریم نه او قیامت نه یا مخی صورت کے درسل احتمیات کیوئے قالو لم نکو من المسلین چھوئے منگا موز نوکو نکو ندا اللہ نرا مدد کو دی صورت کے دوی میاد کے دائے خلاصہ ہوئی لا اقسمو من نفس اللواما زان ببیا ملامتا کئیو چمن دانو کڑی او منگا دانو کڑی دی صورت نا سورہ قیامت نا تر سورہ آلا پورے دا دول سورتوں دی او بدے دول سورتوں کی اس بات قیامت کئی بیت ترقی علامہ سبقا دا لسم باب دے رو درابے دا قرآنی کریم نا او دی کتا دول سورتوں دا سورہ قیامت نا دا سورہ دے آلا پورے او بدی کی اس بات دا قیامت بیت ترقی علامہ سبقا اس بات دا قیامت کئی دیو بلنا بطرقائے لا اقسم بیوم القیامة نزد آسے گار سنجد مخلوق گمان دے شاید گمان زر رد یا رد قیامت ولا اقسم بالنفس اللواما او نزد آسے گار سنجد مخلوق گمان دے شاید گمان زر نفس چزان بملامت گئیو چاچه نیک عمل نو کڑے زان بملامت گئی من قرآن نو اردلے نو تناستو چاچه نیک عمل کڑے زان بملامت گئی ارمان دے چه ما دیر عمل کڑے وے ماولی لگ عمل کو ایا سب الانسان واللن نجمع ازاما آئی گمان گئی انسان اللن نجمع ازاما چه جاؤں بنو گمندگا ڈکو نرا الانسان مراد انسانی کافر ہو الولان یا آدھی او محبوب پہ انسان کافر ہو دانا چی مسلمان دا گمان کئی ایا سب الانسان واللن نجمع ازاما آیا گمان کئی انسان کافر ہو شجاؤں با نگمگا ددا گو گلارا بے شکم بے جمگو قادرین پدا سے حال کے شمنگا قدرت والا نجمع قادرین منصول بنا برحالیت ہے الا انو سویہ بنانا پتے خبر آوانے چھ برابر بلکو منگا تو زبندو نلارا بل ارید ان انسانو لی افجر اماما بلکہ ارادہ کے انسان چھ درو بوئی پر مخیر آزوان دے یا سالو ایان یوم القیامة نتبوس کے لئے چھ کلبی رد قیامت فائضا پر قلب سرونو کلا چھ برگ بلوی شستر گئے دګی شستر کې برګ بوګی شستر کې ورختای چې بسړی راشي وحسف القمر بنور شسمایا وجمع الشمس والقمر او جمشي ورا شمای جمشي یعنی د مخ د زوګه ملوی شي یا ګول انسان یو مزن ان المفر نوای و انسان بدارس کې چر تد زاید ته یختي اوس کوم غو تختما کلا نشته زاید بنایا ہے لا وزرا نشته زاید بنایا ہے انا ربک یوم زن المستقر پدر عرص کی حرام ستاپا پدر عرص کی بھی یودری دل یونا بول انسان یوم زن خبر بگری چی انسان پدر عرص کی پاگا باندے چی مخی کڑی رسول پری خوبی بلے انسان والا نسی بسیرا بلکہ انسان نے پزان باندی لی دنکے ہوئے خپل عمل و تا پخپلہ باندی معلوم دے زمان شریف چکلہ مڑے دو لے زمان دا خبر خواگی تختاو لگو یا پاگیو لی کئی الہی لقد اسباد زیفا کفصارا ولی زیفا کنند کل کریمی اللہ ستا بندان ان پخاورو کتا تصبا کرو دے اذا ملما قدر دی زب من زغی فاب لی ذنوبی فی کرائی فإنا عظیم ولا یغفر بغیر عظیم زما غد غد گناہوں نے دی و بغیر دا غد ذات نے بل سب نشی معاف کو لے بلے انسان والا نرسی بسیرا ولا والقا مازیرا گر گور دے دے دیر حضرون لارا یہ دا مبالغی دا پارا دا یا نمس باندی عمل کو لا توارنگ بی لسانگا لتا جلبی کلچ جبریل امین بوا ایرارا نبی علیہ السلام بو ورسرا ورسرا وی نو اللہ یو ورسرا ورسرا مو اے وکی دا او ربط ما سبتا سرس دے مخ کے اثبات دے قیامت دے نو دلتو لا توارنگ بی لسانگا لتا جلبی مطلب دا ان علينا جمع القران سنج دا قران ستا سینہ کی جمع کوما متو سے با کوئی دے انسانانو په قیامت کې جمع کوما لا تورلک بھی لسان کلتا جلبی ہو مخوضو بدی باندی جبستا دیل پارش تلوارو کی بدی انا لینا جمعو قرآن یقنا من باندی جمع کل قرآن نیستا سینا کی و قرآن بیانو جدی استاد جبنا نو کلاش بیانو منگا دیل آفت تب قرآن ورپسی شمستو جدی پسی سمم انا لینا بیانا بیا من باز بیان دیده کلا بند حکمون اللہ جلانه دا سکار سن چل مخلوق گمانده بلکی منہ کوئی تاثر دنیا سرا او پریدئی آخرت دو او دیر مخونہ بدارس کی بتازئیو الہ رب بیانا زراف من رب تبکت چونکی تر تازبئی او اللہ تبگوری وجوه يوم ازن باسرا او دير مخنوه بدارس كبا خلستر گوی تظن ويوم على بها فاكرا استر گوی خلستر گوی تظن ويوم على بها فاكرا او گمان بگیتو چه شوه دسر سختی تطبع این دسر دیر سختی شوه دا کلا یقینا اذا بلغت التراقيا کلا جورسی ساون مرکانتا وکیلا من او بوائی دے من سوچتے نصاب والی راق دے چزن کدن آلت راشی دے وی سوچتے نو اولے بیٹا چدن را بات دیوا چاہی راق وکیلا مویش من سوچتے راک دمچه اونگه وزنه انه اون فراک و یکیم به اونگی ده چطاوی وقت بیلتون والدفت ساک و بساک او تاو بشی پندای پندای نا چه ساکی جی آده اگرام وقت ده نخطی بده یا بلنطاوی الارا بکا یوم این زنیل مساک ربستاوا پدار از کبه نکلل فلا صدقا ولا صلا نظر تصدیق کرو دو قرآن ولا صلی نیموس کرو یا نیرا مدد کرو اللہ لرا ولیکن کذب و تولا لیکن تصدیق کرو دو قرآن او اختر دو قرآن سم زہبا الالی اتمتا اگیا تخبر کل دنیر بفخری باندی اتمتا تبختر اولا لگفر اولا لائک دتال دا مقام او بیا لائک دتال دا مقام سمع اولا لگفر اولا بیا لائک دتال دا مقام او بیا لائک دتال دا مقام ایا سبل انسان ہوئی اترا گفر دا آئی گمان گئی انسان چلے با پرخو دیشی بھی حساب دا سدن بیکارا ان بھی حساب حساب برفر نکی گی علم یا گنفا دمی منی یمنا آنو دے احساس کے دا منہ نچو گردو لشو ہویا یا احساس کے منی گردو لشو داگے ندے پیدا شوئے سمکانا لگتن بیاو بینو جمشوئے فخلقا فسویان پیدای گدی لرا برابر گدی لرا فجال من اللہ جین ذکر والنسا نویگر دن دلین جوڑا جوڑا نارینا و زنانا چاناری نا پیدا شو چا زنانا علیس ذالک بقادرن آنے دغ ذات خدرت والا علا یحیی الموتا فدی خبروان جی جوندی کی مڑو لارا بیشک خدرت والا دے اس بات دا قیامت کو بلی صورت کے او زجر ورکو منکرین دا قیامت لا تفری گرہی او خبرکو انشاءاللہ سبابا زد اللہ سو یوین و سبومیانس کے دو قرآن کریم ختم کو او دعا بکو پدی درس کی منصر زمانگا مخلصان و مرگرو دیر تاؤن مرگر تیا کڑی داو کئی اللہ دی غیل عجر عظیم ورگی و اللہ دی غیل عرص کی برکتو ناو خیرو ناو آچائی سمرگرو دعا گانی خوبتی دی داوی بیماران دی اللہ دی شفای کامل ورگی چا اولاد نی اللہ دی والا نیکان صالحان اولاد ورگی سبا با انشاءاللہ منگا ختم کرو ابیاب تفصیلی دعا کرو دلاسو او یوونو